Sziasztok, ez a BB Rádió és a Texas Floodot hallottátok még hozzá, a Linda című számot, amit nyilvánvalóan Görbe Nóráról írtak, amikor Görbe Nóra a 80-as évek Budapestén szárgulzott a sárga babettával. Szárgulzott. Nagyon gyönyörű barokkos túlzás volt. Igen, igen, mint az őrület Klumpában. Lindának klumpája volt, emlékszel rá? Klumpára nem emlékszem. Egyébként ma csupa olyan zene lesz, amit még én sem tudok, hogy micsoda, mert megvan nekem, csak nem vagyok annyira képben, de ez a Texas Flood, ez egy nagyon jó kis banda, milyen meglepő módon, mert ha rossz banda lenne, akkor marhára nem raktuk volna be. De ez ugye blues rock, ez az a fajta műfaj. Igen, ez jó fajta műfaj. Amit szoktunk egyébként aláfestő zenének használni, aztán, hát mindegy, meg kinyomozom, hogy mi ez a Texas Flood, mert most nem nagyon vannak részleteim a zenekarokról, viszont... Ugye az aláfestő zenékről kaptunk egy levelet. Igen, igen, igen, ez egy lényeges. Konkrétan azt kérdezte meg egy kedves hallgatónk, hogy mi lenne, hogyha kitennénk a tracklistát az aláfestő zenékhez is. És hát a válaszom az volt neki, hogy nem fogjuk kitenni, az egészen biztos, ugyanis fogalmunk sincs, hogy mi van benne. Nem tudjuk megoldani egyszerűen, tehát az egy ilyen zenei massza, amit így nagyjából stílusatunk, hogy jó, és ennyi le van halkítva. Ennyit tudunk tenni, tehát ez most így ilyen a formában nem fog menni. Igen. Tomi Katon nevű csávónak a zenekar, ez a Texasban mind néz ki, de fogalmam sincs, hogy ez valóban ez a Texas Flood, vagy nem ez a Texas Flood, ennek majd legközelebbre utána nézek. Na egyébként hát van nyilván most egy-két témánk, többé-kevésbé vicces témák is vannak. Már régóta gondolkozunk, hogy esetleg a BB Rádióról átnevezzük magunkat PC Rádiónak, és nem lesz többet buzizás. De hát, nem az buzizás, hanem pucsítunk és várjuk a buzikat, hogy jöjjenek. Nem hagyják ezt, az a baj, hogy tényleg én szerettem volna egy buzimentes rádiót, amikor nem beszélünk a buzikról egyáltalán, de egyszerűen a buzik nem hagyják. És annyira nem hagyják, hogy pont most néztünk bele egy csodálatos filmbe, ami körülbelül olyan, hogy gyakorlatilag a Támadás 2-vel elmentünk a picsába, ha sikerült mindent felülmúlni, ugyanis elkészült egy olyan film, aminek a trailere már fenn van a YouTube-on, és nem tudom, mi volt a címe. Magyarul úgy fordíthatnánk, hogy Buzi 1. És a buzik... Én sem tudom, hogy mi volt a címe, de ugye valami olyasminek kell elképzelni ezt a dolgot, mint a Battlefordi Olimpia volt régebben a profi testépítőkkel, csak ez buzik versenyzőkkel. Buzikokkal. Buzikok. És nagyon drámaira meg van csinálva, sírnak a buzikok benne. Ezt mert nem komolyan mondom, nem tudom még meddig lehet sűjjeszteni ezt a sportágat. Hát illetve hát nyilvánvalóan, aki erről úgy gondolkozik, mint mi az, nem is tekinti ezt testépítésnek, csak hát ezt nehéz megmagyarázni külsősöknek, hogy mi van. Tényleg nem tudom, hogy hol lesz ennek a vége, milyen mélységekig fogunk még menni. A női wellness kategória, meg a férfi homokos kategória után. Ez szinte egyértelmű, hogy ezt a témát nem a hetero szakák finanszírozza, meg forszírozza. Basszus, hogy ezeket akarják példaképnek rakni gyerekeknek, ez, nekem ezt miért nem. De egyébként van egy ennél sokkal a poénunk. Történt egy kis dráma a múlt héten, ugyanis felkerült az internetre egy... hogy is mondják ezt, petíció. Közérdekű közlemény. Nem, egy petíció. Nem? Egy petíció. Van ugye a két divat tervező, akinek nem tudom pontosan nevét, de most lesek. Azt mondja, hogy Domenico Dolce és Stefano Gabbana. Ők alkotják a Dolce & Gabbana márkát, amit a cigányok úgy szoktak mondani, hogy Dolce Gabbana, mert nem tudják, hogy van egy end jel közötte. És úgyhogy valószínűleg tartom, hogy bár én nem vagyok a márka nagy rajongója, de valószínűleg tartom, hogy Dolce & Gabbanának kell mondani a márkát. Na. Ez a két csáva, ez csőhomokos, tehát ezt mondom is kell. De mégis egy petíciót indítottak az interneten, aminek az a lényege, hogy a meleg lobby ellen akarnak ők szembeszállni. Tehát ők, mint melegek, a buzi lobby ellen lépnének fel, mert úgy gondolják, hogy igenis a hagyományos családmodellt kellene megtartani, és a hagyományos családmodell irányába kellene terelni az ifjúságot, és hát nekik maguknak is elegük van gyakorlatilag a Buzi Zombiból, ami azért kemény. De itt fogalomzavar van, mert itt most összekerültek egy szituációba egymással szembe a buzik és a melegek. Mielőtt ebbe belemegyünk, ezt elmondom, hogy mit mondtak, na, mit nyilatkozott Dolce. Nézzük meg Domenico ezt. Dolce. A családot nem mi találtuk fel. Megszületünk egy anyától és egy apától. Ezt a fordítva értelem mindegy. Vagy legalábbis így kellene lennie, ezért is vagyok szkeptikus a vegyi úton előállított gyermekekkel, a B-be adott anyaméhel, vagy a katalógusból választott spermiumokkal kapcsolatban. Itt gondolom a katalógusból választott gyerekeket is beleérthetjük, mert ugye meleg párok előszeretettel szeretnek örökbe fogadni gyerekeket. Aztán próbáljuk megmagyarázni ezeknek a gyerekeknek, hogy ki is az anyjuk, és azt mondja, hogy a gyermekáldásnak a szeretet aktusából kell fakadnia. Tovább menve arra a kérdésre, hogy nem akartatok apák lenni? Dolce így válaszolt, meleg vagyok, nem lehet gyerekem. Az életnek megvan a természetes áramlása, van a dolgok, amiket nem lehet megváltoztatni. És az egyik ilyen dolog a család. Most ezek azért nem semmi kifejezések, vagy kijelentések. A két nyilvánvalóan meleg divattervezőkkel, és itt van az, amit elkezdtem mondani, hogy itt válnak el a melegek a buziktól. Mert az egészben onnan jön a überröhely kérdés, hogy ezért nagyon komoly támadást kaptak a meleg lobby részéről, és többek között, hogy hívják az egyik diszbuzit, akit mindig elfelejtek? Elton John és Ricky Martin azt mondta a Dolce és Gabbana párosra, hogy homofóbok. Ez így megvan? Tehát amikor az egyik buzi homofóbozza a másikat, azért arra már nem nagyon tudok mit mondani. Itt már megállnak az érvek, tényleg. Tehát ugye itt eljutottunk oda, hogy a fogyatékos bukzeráns lebukik, mert nem tud semmi mást mondani azon kívül, hogyha valaki olyasmit mond, ami neki nem tetszik. Pontosan. Ez biztosan homofób. Igen. És ugye most odáig jutottunk, hogy egy buzi mondott olyat, ami neki nem tetszik. És akkor azt mondja a buzira, hogy hát biztos homofób. Ez nem működik. Tehát a homokos az nem lesz homofób. Itt mondom azt, hogy én azért nem buziznám most itt a testvérpárt, mert ők most nem buziként viselkednek, hanem emberként viselkednek. Hát nem hiszem, hogy ők testvérek. Testvérek? Ja, lehet, hogy nem. Hát más a vezeték nevük. Ja, igen, akkor nem tudom, miért mondom testvér. Tervezőpár, ez nem testvérpár. Ezt ugye ők együtt dolgoznak. De itt az a lényeg, hogy innen választom ezt a dolgot, hogy talán azt lehetne mondani, hogy nem minden homoszexuális buzi. Vagy... Hát ők ugye melegek, és ezzel nincsen semmi gond. Nem tudom, hogy melyik a jó kifejezés erre, de ők homoszexuális emberek, ennyi. De nem, azt az életmódot nem akarják felvenni, amit a buzi lobby csinál, és ez nagyon jó, hogy ezt végre valaki kimondta. Meg nem akarják a buzulást ilyen nagyon mainstream-é tenni a társadalomban. Ez a baj, ezt nem értem, hogy egy kisebbség miért erőlteti a szarját rá a többségre. Én értem, hogy a médiában mindenki buzi, semmi gond ezzel, de nem tudom, hogy milyen hátrányos megkülönböztetés éri őket, hogy ennyire kell vinnyogni. Szerintem semmilyen. Te is a médiában vagy egyébként, meg én is. Hát azért mi nem vagyunk mainstream média, tehát a mainstream hát médiáról biztos beszélek. Tévékről, rádiókról, sajtóról, ahol buzi meg drogos a legtöbb. De itt az egésznek az a lényege, hogy végre egy olyan kisebbség, aki normálisan gondolja az ő életét élni, és nem gondolja, hogy az ő értékrendje, azt rá kéne kényszeríteni mindenkire. Mert az egészben ugye az az undorító, erről sokat beszéltünk, ez a rohadt öntöménezés, ez a rohadt reklámozás, hogy mindig mindennek a buzikról kell szólnia, és nincsen egy olyan kurva hét, sőt egy olyan kurva nap, hogy ne a meleg lobbinak a rohadt szarkeverését kelljen hallgatni. De mindegy, számomra ez volt a hét poénja mindenképpen, hogy a homoszexuális divattervezőt lehomofóbozták a buzik. Szóval ez ennél lejjebb nem tudom hova lehet menni. Mind a két dologban elértük a mélypontot a héten, testépítésben is, ezzel az úgynevezett filmmel, a Buzi egyel, aminek nem tudom mi a címe a mai napig, de keressétek meg a YouTube-on, érdemesen, hát ha akartok hányni, hogy a kis hímiringyók sírnak a trélerben, mert ők annyira küzdenek, harcolnak azért, hogy annyi ők legyenek a szépek. Annyi sok mindenen átmentek azért, hogy ők szépek legyenek a végén, a kis buzeráns fejükkel, meg hajukkal, jaj, és én is sírtam. Ez kiváló volt tényleg, és hát nem tudom, hogy ennek a testépítő sport történetében még hol lesz a mélypont, mert hát ezeket sajnos ebbe sorolják, mi nem soroljuk abba, de hát ha mondjuk világszövetségi részen tekinten lesz, akkor ők belesorolják a történetbe. Tehát még az imbának is van buzi kategóriája, ne felejtsük el. Hát meg ugye IFBB-ben benne van a buzi kategória. Hát mindenben, tehát, persze, ez most megkötelező. És ebben is lesz a legtöbb versenyző, mert önimádó kis férekből, abban mindig több lesz, mint olyan emberből, aki 10 évet dolgozik a színpadért. Hát persze, meg ez ugye olyan fizikum, amit relatív könnyű elérni. Több buzi lesz, mint Dorian Yates, azért vagyunk be. Biztos. Na mindegy, aztán, hogy a röhelyt folytassuk, megjelent egy közlemény, amit fel kellene olvasnod, cégnév nélkül, mert azt a céget nem szeretném reklámozni, de nagyon vicces. Hát ugye itt ez egy csodálatos jelenséget fed le. Na szóval, megjelent egy közlemény az interneten. Kezdődik. Valahol közlemény. Tudomásunkra jutott, hogy egy magát fotósnak beállító személy a valamilyen cégre hivatkozva tesz ajánlatos sportoló hölgyeknek, nem csak fitnesseseknek. A fotózás után közli az árat, buzikoknak is, az egyéb szolgáltatásokat, amiket a fotókért kér. Lehet, hogy a buzikoktól is kér egy szopást, vagy valami ilyesmi. Pont akartam mondani, hogy ezekbe esetleg nem menjünk bele, mert hányok, de ezt nem biztos kell vonatkoztatni. Beírjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy a adott cég nem fotósokon keresztül keres meg sportolókat, hanem közvetlenül és kizárólag szerződéskötés után történik fotózás, kizárólag a szakmában jól ismert fotósokkal. Semmilyen ettől eltérő esetért nem tudunk felelősséget vállalni. Tehát itt nagyjából arról van szó, hogy egy élelmesnek nevezhető kis pondrófotós úgy gondolta, hogy végig kurogatja a bikinis csajokat ezzel a trükkel. És hát valószínűleg ez be is várt neki. Hát különben nem lett volna ilyen közlemény, mert az, hogy valami picsához odamegy egy gyökér, és valami hülyeséget magyaráz, abból nem lesz közlemény, de soha nem fog eljutni semmiféle célra. Hát az észlények gyakorlatilag bedőltek. Legalábbis volt olyan, aki bedőlt a dolognak, lehet, hogy volt olyan, aki nem dőlt be, és ők jelezték ennek az adott cégnek. Lehet, hogy nem dőlt be, hanem így hátra feküdt. Ja, nem lehet tudni, de hát vannak az életben okos dolgok. Például hallottam egy olyan teljesen más jellegű történetet. Totálkáros listán van egy srác, aki külföldön, rákfasza országban dolgozik, mint tudom, Indiában, ahol még a magyar munkaerőnél is kvalifikáltabb zsenik dolgoznak, és az egyik kitalálta azt, hogy a flexbe befogja a körfűrészt. Most a flex, mint sarokcsiszoló, az megvan neked, mint szerszám. Igen. Hát ugye ebbe egy ilyen lapos korong van, amivel kvázi vágnak fémet, de a körfűrész lapot fogta bele, és hát valószínűleg ez nem volt megfelelő a rögzítése, mivel ugye gyakorlatilag magyarul flex korongra van tervezve, és elszállt a körfűrészlap, és beleállt az emberbe egy kicsit. De él egyébként, nem halt meg. Hát, azért az fáj. Nem kell levágni semmiért? Nem. Hát a tiszta mázista. Megmester. Körülbelül. Volt az a kiváló. Hát itt mindig a bodybuilder gym építkezése jut eszembe mindig ezekről a dolgokról. De szerencsére egyébként a Mekkának az építkezése az nem úgy halad, mint a bodybuilder gym annak idején, úgyhogy a Mekkából lesz valami lassan. De igazából az ilyen szempontból nekünk nem szoroz. Sokan kérdezik tőlem, hogy nem lesz gáz nekünk a Mekka. Én azt mondom, hogy innen a bodybuilder gymben nem fog senki átmenni oda, mert mi a francnak menne. Ide a nyugalomért járnak. Oda meg azt fog menni, aki egy nagy termet akar 2000 emberrel. És ott akar esetleg menősködni, hogy ez nekünk mindegy. Egyébként erről valami eszembe jutott, csak közben elfelejtettem. Viszont van egy csomó mozis hírünk. Bizony. Van egy csomó mozis hírünk, ami egyrészt rövid hírek, például olyan rövid hírek vannak, hogy lesz Kék Villám remake. Megvan neked a Kék Villám? Nem. Mi az? Az egy helikopteres film, hát ezt azonnal nézd meg. Blue Thunder a címe, amúgy Roy Scheider a főszereplő, és egy speciális katonai helikopterről szól, ami nagyon űrhajó dolgokat tud csinálni, hangtalanul tud repülni. Mondjuk ez egy nem nagy, nagyon értelmes rész, mert érzettem, hogy hangtalanul tud repülni a helikopter, úgyhogy van egy ilyen lopakodó üzemmódja, akkor miért nem megy mindig úgy? Hát biztos azért, mert az sokkal több benzint fogyaszt, és akkor rezuhanna. Hát akár lehet az is, mindent meg lehet magyarázni. Hát valami hülyeséget ki lehet. Minden meg lehet magyarázni, azt majd elő fogjuk venni akkor, amikor beszélünk az Alienről, mert ugye fölmerült az a probléma múltkor, hogy akkor most hogyan is lett ez a gének összekevertek a Ripley és az Alien között, mert erre egy olvasón küldött egy blogot, ahol minden le van írva, hát megmartam. Hát ő írta le konkrétan, hát ezt tudni kell. Milyen nem másért. Igen. Ja, aztán nem csak nekünk írta le privátban egy e-mailben, hanem megírta, kirakta, aztán elküldte nekünk. Ja, értem. Hát én ott megmartam magam. Na mindegy, szóval a Kék Villámnak jön a remake-je, drónok lesznek benne, tehát valószínűleg el lesz az egész baszva. Nem kezdve egy korrekt ilyen... Konkrétan a sztori szerint drónok lesznek benne, vagy drónokkal fogják felvenni a helikopteres jeleneteket? Drónok lesznek a szereplők, mert a drónok ma trendi járművek, érted? A helikopter már nem menő, most a drón a menő, és valami drónos hülyeség lesz ebből. Én egyébként nem értem, hogy a helikopter az hogy bírt valaha menő lenni. Szerintem az sosem volt menő. A Kék Villám az elég menő. Jó. Szidnenek. Olyan fegyverrendszer van benne, túl az a hacsó forgós fegyver van benne, és olyan, hogy ahogy mozdítod a fejedet, úgy veled együtt forog a géppuska, és ez nagy szenzáció volt 1982-ben, hogy ilyet elbírtak képzelni, és a sisakra volt kivetítve az irányzék, és egyszerűen csak ránéztél, odafordítottál, tűz, kész. Tehát ilyen okosságok voltak benne. Jó pofa film volt annak idején egyébként, egész jó meg volt csinálva, de 1982-es színvonal, más tempóban mennek ott a dolgok, de érdemes megnézni. 82-ben én ezzel nem találkoztam. Nem mi? Hát nem. Sejtettem. Na, jön hamarosan az agyhalál, a végső agyhalál, a Fasz és Furious című filmnek a hetedik része, tehát a halálfos iramban a hetedik része. Ezt most olvastam a napokban, és a döbbenettől szerintem be is fostam. Nincs büdös? Nem, most nincs. Nem, hát nem biztos kitakarítottam. Látom, hogy ki van takarítva, lehet, hogy ezért. Lehet azért, mert összefostam itt mindent. Tudod, mennyibe került ez a szar? $250 milliárd. 250 millió dollárt költöttek a halálfos iramban a hetedik részére. Tudni kell, hogy ebben még nincsen benne a marketing. 250 millió dollárt. Ez az valami elképesztő összeg. Még mindig azért 100 millió dollár egy komoly nagy költségvetésnek számít. De erre a szarra 250 millió dollárt költöttek. Ilyen, az ilyen 60-70 milliárd forint. Tehát 60-70 milliárd forint. És ebben az a vicc, 250 millióból azt csinálták, hogy az egyik felhőkarcolóból átugrik a másikba az autó. Amikor lehetett volna egy frankó igazi autós üldözésekkel megcsinált CGI-mentes, nagyon fasz akciófilmet csinálni, erős autókkal, valósággal, felhőkarcolóból kiugrálós agyrém nélkül, és rohadt jól lenne, de véletlenül se próbálják ezt a vonalat csinálni, sokkal egyszerűbb csinálni egy CGI szart, 250 millió dollár, és állítólag az egész világ ezt várja, hogy ez most akkor nagy durranás lesz. Ez biztos, hogy egy szar lesz. Hát az bizony, mivel a hatodik rész is egy szar volt, de nem gyengén szar volt, olyan szar volt, hogy én már a falat vertem dühömben. De azt mondják, hogy ez simán hozni fogja vissza a lóvét, tehát megéri. Általában a harmadik résznél még bukta volt, negyedik, ötödik rész az viszont már átfordult pozitívba. 250 millió dollár, az viszont gyakorló lóvé, hogy szinte nem is tudok 250 milliós filmet mondani. Mert az szerintem nincs. Van, valószínűleg van. De hát az Avatar volt 200, ha jól emlékszem. Szerintem nem volt az annyi. Az annyi volt? De annyi volt, igen. Szóval na jó. Hihetetlen, hogy egy ilyen... De ugye az Avatarról az tudni kell, hogy az egyrészt 2,5 óra, másrészt az full CGI az egész, meg ugye a 3D kamera, meg az Isten fasz. Persze, amik ugye akkor még gyakorlatilag azzal a filmek is ezek technikák voltak, tehát azért ez egy drága dolog volt. Hozzátartozik... Itt most nem kísérleteznek szerintem, itt CGI. Yes. Persze. Pont beszélgettem a Mike haverommal, róla még beszélgettünk, és ő azt mondja, hogy ő ezt bírja, de mondom, ez egy szarbaz meg. Jó, de hát az autók, de mondom, mert nem autó van, hanem CGI. Mondom, azt vágott, hogy ebbe CGI van? Egy agyrém fasság az egész. Mert az első részen még röhögtél, hogy 48-ot váltottak fölfele, meg hipertérugrásba gyorsult az autó, meg kiesett az alja, meg a villogott a kis számítógép, mert laptop is volt az izében, meg közben kell programozni a motorvezérlést, tudod, tehát ez az agyrém baromság. De ezzel nem tudok röhögni. Hozzáteszem egyébként, hogy például a Forma 1-ben van ilyen, hogy a versenyzőek elgurul a gyógyszer, és nekiállott programozni a versenyen. Látunk ilyet, hogy valakinek beszart a váltója, és akkor ott félreállt, és neki áll nyomkodni a kormányon valami szart, hogy hát, ha meg tudja szerelni. Jó, de azért az nem olyan, hogy gyorsulok, és közben kifújítom a laptopot, és izé... Jó, lehet, hogy egyébként ebben sincsen pont ilyen jelenet, de hát nevetséges, hogy laptopon a műszerfalon, tehát ez olyan, mint amikor a ratyi gyerek berak 48 kapcsolót a Opel Astrájába, és akkor mintha azt hinné, hogy ez valaki elhiszi, hogy ezek tényleg kapcsolnak valamit. Egyébként előtt eszembe, most volt automotor és tuning show a hétvégén, ahol kint voltam. Nyilvánvalóan a motor rész miatt, hiszen itt volt az EMAT, egyben az épített motorok és autók találkozója, plusz ugye volt egy motorkerékpár szakkiállítás is, ahol nem minden importor jött el egyébként. Aztán, ha jól emlékszem, a nem Suzuki ott volt, a Yamaha egyetlen egy darab motort hozott, az új R1-et. Kint volt a Kawasaki a H2-vel, erről ugye aki a motorozás kérdésben nem, nincsen benne, az nem tudja, hogy mi ez a Kawasaki H2, ezt megírtam a Total Bike-ra egy poszt formájában, legalábbis megemlítettem. A Kawasaki H2 az egy olyan motor, olyan, mint a halál, úgy néz ki. Az milyen? Halál hogy néz ki a halál? Ránézel, és azt mondod, hogy ez a motor olyan, mint a halál. Komolyan mondom. És tekintve, hogy az alapútszerű áltat a 200 lóerő, körülbelül 235 kilóhoz, és létezik az azt hiszem 7,8 millió forint, és létezik neki egy... másik változata, ami mind a kettő kompresszoros, 1000 köbcenti kompresszor, a másik változata az 326 lóerős, és 216 kilós, agyrém. Tehát ezek olyan teljesítményadatok, teljesítmény és új arányban, hogy én nem tudom ezzel, hogy lehet motorozni. Ha tényleg agyrém. Mondjuk a drágábbik változat az 15 millióba kerül mindössze. Nem drága annyira. De nekem nem tetszik egyáltalán műszakilag tényleg eszméletlen, tehát nem is tudom, hogy hogy tudtak egy ilyet kifejleszteni. Annyira össze van rakom a motor, olyan szintű tervezés van, hogy mintha ez úgy fejlődött volna ki, ez egy élő lény lenne. Tehát azt mondta, hogy mérnök ilyet nem tud csinálni. Tehát képzeld el azt, hogy a motorban éppen annyi váz van csak, a váz része a motornak, általában hangsúlyos szokott lenni, a sportmotoroknál főleg. Most ennek egy térválós váza van, a blokk és teherviselő elem, és úgy van megcsinálva, hogy mintha ki akarták az egész vázszerkezetet hagyni, csak épp annyi váz van benne, amennyi kell. A zöldre van fényezve, a motor többi része fekete, de a fényezése sem normális, hanem valami krómozásos hasonló gőzöléses eljárással vitték fel a réteget a műanyaga, és ilyen, hát elképesztően néz ki tényleg. De hát ugye itt a kérdés az, hogy mi szükség van ilyenekre, tehát a pős nagyobbításon kívül ez nem nagyon értem, hogy mi szükség van erre. Hát figyelj, mi szükség van Ferrarira? Igazából semmi. Azért a Ferrari az kurva zsír. Egyébként szarabb helyen lenne ez a világ. De van Ferrari egy reális, aki. Van egy reális dolog a vezetési élmény, és a teljesítmény arányában, tehát 2000 lóerős Ferrari-ra kurva nincsen szükség. 2000 lóerős szerintem nincs is, de 1000 lóerős plusz talán van. Oké, de ez olyan, mint a 2000 lóerős Ferrari-ról beszélnénk. És azért azt se felejtsd el, hogy a Ferrari-nak van 4 kereke, tehát azt lenni is tud tartani az úton, meg azt se felejtsük el, hogy azért ezek a sportautók véletlenül ki szoktak gyulladni. És nem azért, mert haragszik rád a szomszéd, hanem annyira nagyon fasz a technológia, hogy azért ezek így mellesleg van, hogy kigyulladnak. De általában tele van a kírek, most éppen egy Lambó gyulladt ki, most egy Ferrari gyulladt ki, tehát annyira nem stabil ez az egész dolog, mint ahogy gondoljuk. Ezeket az autókat már nem az örök kivalóságnak csinálják, hanem tényleg azért csinálják, hogy vedd meg, paraszt keresünk, pénzt leszarjuk, kész. Tehát parasztvakítás az egész. És nekem is ez a bajom ezzel a motorral, hogy nem azt látom, hogy ez egy valós technika, hanem azt látom, hogy egy parasztvakítás hülye. Tényleg a technika benne van, de nem hasonlítanám az MT-01-hez, ami ott van fölötted egy képen, ami olyan, mint egy szobor, olyan, mint egy technológiai szobor, de van nagyon élvezetes, de használható valamit akartak belőle kihozni. Én már azt látom, hogy már olyan szintű pénisz méregetés van itt, hogy hihetetlen. Tehát már túl vagyunk azon, hogy a Kawasaki az EZR-1000-el is a világ leggyorsabb motorját csinálta, de az egy használható túra sportmotor. De érted, egy 326 lóerős motornak hogy tartod lent az elejét? Szerintem egyébként ezek a motorok nem azért készültek, hogy te igazából motorozzál rajta, meg kimenj bele az utcára. Ez azért van, mert lesz olyan elmebeteg, aki megveszi ezt csak azért, mert ez annyira izom, hogy az egyszerűen hát persze, azért veszi meg, mert veri a nyálát, tehát azért veszi meg, mint amennyire megveszi a Foxot, de hát akkor nem motort kell gyártani, hanem akkor gyártsunk nekik gyémántot a hülyéknek, aztán kész, ha arról szól, hogy villogjunk a pénzünkkel. Más kérdés ugye, hogy a válasz a kérdésre, hogy hogyan tudod a motor elejét lentartani elektronikával. Tehát képzeld, hogy csinálnak egy olyan erős motort, amit nem tudsz lentartani az úton, de megoldják elektronikával. De akkor mi a fasznak csinálják ilyen erősre? Tehát nonsense. Na mindegy, vannak ilyen érdekes dolgok. Egyébként hát még azon gondolkoztam, hogy mit láttam az Ematon. Hát a legszebb az tuning autó részlegen. Ja nem, ez nem az Ematon volt, hülye vagyok, mert az Emat az egy másik szekció. A tuning autó részlegen láttam egy kiváló Renault Twingo-t. Halálos iramban 7-re volt fényezve az oldala. Hát ott gondolkoztam megint egy sugármahányáson azért. Az az igazság. Na, egy Renault Twingo-ra minek ennyit recskál? De minek ennyi pénzt kell költeni. Hát ez az. Meg rengeteg Simpson Schwalbe volt, látod, ha nem adtam volna az enyémet, most én is menő lehettem volna. Most már örökké kis pöcsi maradt. Láttam olyan rometet, aminek vasvilámon volt megcsinálva az ülése. Tehát direkt ilyen célra épített szakadékokat elég sokat kiállítottak. Voltak trabantok is, legalább a Mike-nak tudtam trabantot mutatni, de például nem láttam Honda Prelude-ot egy darabot se. Érdekes módon az nem menő, viszont rühes sok BMW meg Audi volt, és igazán nem tudom, ki a szart érdekel. Ez hogy egy újabb E49-es, vagy a 39-es, nem tudom melyik BMW. Tehát ezek a típus ugyanolyan BMW van mindenkinek. Ez egyik ilyen felnit, ha rak rá másik olyat, ki a szart érdekel, ez nem tudom. Mindegy. Hát biztos van, akinek ez tetszik. Hát biztos van, akinek ez tetszik, de hát általában a ratyiknak, akik addig jutottak, hogy a BMW az menő, és akkor azt kell venni. Egyébként volt egy cikk a Totálkáron, ami meg pont arról szólt, hogy egy-két ember le volt fényképezve, és odaértek az összeget, hogy mennyi volt az autója. Hát azt ne tudd meg. Hát láttam ilyen számokat, de így elég durva volt. Hát eléggé agyrém, tehát amikor 5 millióból van egy fostalicskád, akkor azért az ijesztő. Amik a legérdekesebb voltak, hogy volt egy-kettő jó Skoda. volt egy turbó Skoda is, régi 100-as Skodából turbós. Ilyenek. De úgy általán... Ez motorikusan is az volt, vagy... Nem, tényleg. Tehát ebben tényleg turbomotor volt, a nagy, bazi nagy hűtőt láttad csak. Igazából a motortérben, szóval volt egy-kettő ilyen okosság, de annyira én nem voltam meghatva, de hát hivatalba is ki kellett mennem, mert Harley Davidsonnak volt egy sajtótájékoztatója, amit ismétlekéstem, de csináltam róla anyagot végül. Na, a következő zene, ami most jön, mert muszáj lennünk, az a, nem is tudom, hogy kell kiejteni, Aje Mamut úgy van írva, Y-nal, és na mindegy, ez egy nagyon jó paraszok zene, ezt szintén majd kinyomozzuk, hogy mi pontosan az a zenekar, mert semmit nem találtam róla, csak valahogy egyszer csak szembe jött, és megtetszett, van ilyen. Térjünk vissza, hogy van egy csomó mozi hírünk. Hát meg van rossz hírünk is, mert meghalt Leonard Nimoy, aki ugye a Star Treknek a legendás szereplője. Ő volt Mr. Spock. Ő volt Mr. Spock, és hát Leonard Nimoyból egyébként nem vagyok felkészülve. Azt tudom, hogy néztem a sorozatot már a 60-as évekbeli verziót is, amiben már szintén... De most azt kezdve mondani, hogy nézte a sorozatot már a 60-as években is. Nem, de volt egy 60-as évekbeli verzió, emlékszem, vagy 70, hát még fekete-fehér volt. Nem, most színes volt. Színes volt. Nekünk volt fekete-fehér tévénk. Na, az lehet, látod. Én arra emlékszem, hogy valamikor, hát egy jó 10 éve, mindig azt csináltuk, hogy edzés után a haverral leültünk a kanapéra, ott kint, és akkor ott mindig ment a tévé, és valahogy mindig úgy jött ki, hogy amikor mi végeztünk az edzéssel, akkor ez a 60-as évekbeli Star Trek sorozat ment, és ezen röhögtünk állandóan. Egyébként persze nyilván gyerekkoromban is találkoztam már vele, mert sokszor lenyomták a tévében. És ez azért egy elég szar sorozat, így mai szemmel nézve, de akkoriban azért ez elég jó volt. 723 rész volt összesen az összes Star Trek sorozatnak. 723? Igen. Ez egy Gene Roddenberry nevű csóka csinálta, ő találta ki ezt az egészet, aki végig részt vett, az összes sorozatban valamilyen szempontból részt vett az összes sorozat munkálataiban, aztán persze lettek mozifilmek is, de az a lényeg, hogy ez az első sorozat, ugye ebben már benne volt Leonard Nimoy, meg hát William Shatner volt a főszereplő. Ő volt a Kirk kapitány. Az eredeti sorozat az egyébként 66-tól 69-ig ment. Ezt nem is tudtam, hogy csak 3 évig ment. Nincs, de azért az nagyon zsír volt. És emlékszem, hogy osztrák tévén néztük, Roundship Enterprise volt a neve. Roundship Enterprise, Enterprise űrhajó volt a neve ennek a német verzióban. Hát jó, a Star Trek-et azt lefordítani érted, az nem egyszerű. Hát a magyar űrszekerek verzió azért az megérne egy nem tudom mit, faszkorbácsot. Mindenképp. De most a Star Trek-et azt nem nagyon lehet lefordítani. Nem is kell, nem kell mindent lefordítani, ilyen egyszerű. Ugye a probléma az, hogy lefordítanak olyan dolgokat, amiket nem kéne, meg nem fordítanak le olyat, amit meg le kéne, lehet. Ugye Mr. Spocknak volt mindig az a sora, hogy live long and prosper. Ez a hosszú és tartalmas életet. Igen, és meg így köszöntek, nem? Így. Igen, az vulkániak. Nem, az ujjaikkal csináltak valami hülyeséget talán. Vulkániak? Az, igen. Én ezt nem tudom. Én ehhez béna vagyok. És hát ugye a föderáció és a Klingon birodalom meg ezek a történetek voltak. Szerintem az elsőben még nem is voltak Klingonok. Csak arra, hát de lehet, hogy voltak nem tudom. De arra emlékszem, hogy ilyen ment az űrhajó, és így gyakorlatilag mindig valamire belefutottak, de hogy hova ment, meg miért ment, azt nem tudtuk, mert ezen sokat rontott az élményen, hogy németül beszéltek benne, és egy szót sem értettem németül. Hát ez már csak így ment. Egyébként 83 éves volt Leonard Nimoy, és hát azt nem is tudtam, hogy azt tudom, hogy rendezett filmeket, ugye nyilvánvaló, hogy ő volt Spock, tehát színész is volt, azt nem tudtam, hogy fotózott és énekelt is, és még költő is, ezt nem tudtam. Hát gondolom, hogy ez kimerült annyiban, hogy írogatott magának, esetleg valahol megjelentette, mert hogyha már úgy is ismert, akkor hát ha eladja a nevével, meg az orszával. Hozzáteszem, hogy Jula úr is így tudta eladni a könyvét, ami egyébként kibaszott túl zseniális, de nem vitték. Egy van. Igen, egy van, de készül a folytatás, elvileg. Gyakorlatilag nem tudom, hogy áll vele. De ugye nem tudta eladni a könyvét 97-ben talán, amikor megírta. Az gyakorlatilag megbukott, és amikor ismert lett a Dr. House-zal, akkor megvitték mind a cukrot. Igen, ezek a jó kritikákat kapott. Hát és tényleg jó. Geniális könyv. Tényleg nagyon jó. Mivel Leonard Nimoyról nem tudunk sokat, és most nem akarok úgy játszani, mint a Leonard Nimoy szakértő lennénk, térjünk rá arra, hogy azért egy-két filmélményen volt. Te láttad a Chappie-t? Nem. Na, ez egy rövid lesz, a Chappie, ez a Neil Blomkampnek a District 9 című nagyon sikeres sci-fi-nek a rendezője, aki, hát, őt, akit nagyon istenítettek, amikor a District 9-es körzet néven futott, talán magyarul című filmre megjelent, amiben én azt látom, hogy ennek a csávónak valami fétise az, hogy ilyen kisebbségeket kell védeni, és az egész District 9, ez gyakorlatilag az apartheidről szól, arról, hogy a feketék el voltak nyomva annak idején a 80-as években, Dél-Afrikában, és ezt akarta most ez a film valamilyen módon így kifigurázni, vagy visszahozni ezt az életérzést, hogy milyen volt akkor a feketéknek, csak mondjuk ennyiből kiúszhatná a fejét a seggéből, és megnézhetné, hogy most milyen a fehéreknek Dél-Afrikában, mert amióta a feketéknek van hatalmuk Dél-Afrikában, és megforult a kocka, és már az apartheidre hivatkozva minden vállalkozott hozzá szivatnak, hogy kénytelen felvenni fekete munkaerőt, azóta azért Dél-Afrikából úgy erősen elmenekült a középosztály, és ez nem véletlen. De nem ám. Mert olyan szintű dolgok vannak, hogy állítólag ilyen fegyveres őröket alkalmaznak a házak előtt, meg ilyesmi, és nem nagyon kell kimenni az utcára. Szóval egy kicsit a dolog eléggé kétélű, csak hát ezt a kedvenc rendezőnk ezt elfelejtette. És a következő filmje, ami egyébként nagyot hasalt, mi is volt a címe? Ami arról szólt, hogy az Elysium. Hogy az Elysiumon élnek a geci gazdag emberek, és itt a földön meg nyomor van, és akkor engedjük föl a földről a szegény embereket az Elysiumra, hogy basszák szét azt is, és senkinek se legyen jó. Szóval ez a filmje, ez elég nagyot bukott, mert el volt hollywoodiasítva állítólag. Most ehhez képest jött a Chappie, amire már tényleg csak azt tudom mondani, ez egy robotról szól, amiben mesterséges intelligenciát programoz egy fejlesztő, és a robot olyan lesz, mint egy gyerek, és elkezd fejlődni, és csak pár napja van, hogy éljen. És gyakorlatilag azt kell a filmről mondanom, hogy ez a Neil Blomkamp így megfogalmazott bennem, hogy ez a csávó egyszerűen egy seggfej. Néztem ezt a filmet, ezért az eszembe, hogy Neil Blomkamp egy seggfej. Hát nem tudom, hogy miért kell olyan filmeket csinálni, amiben állandóan az ő nyomorát erőlteti, és igazából kutyát nem érdekli, morálisan se jó a film, a sztori se jó, unalmas, viccesnek nem vicces, próbálnak humorizálni valamennyire, de nem jó, az egész egy ilyen katyvasz, amivel nem tudjuk, hogy mit akart, és ha azt nézem, hogy ugye a legfőbb szempont a szórakoztatás, akkor az nem feltétlenül jött össze. Hozzáteszem, a filmnek a vége majdnem jó lett, de meglehetősen haja az a District 9-ra, mert a filmnek a férfi főszereplője, aki a fejlesztő volt, aki a robotokat fejlesztette, az meghalna, ha egy ilyen tudatátviteli szerkezettel nem tennék át egy robot testbe, és akkor egy kicsit ilyen hogy is mondjam, hogy lehetne ezt kifejezni, hogy milyen lesz a filmnek a vége, hogy a csávó robotként fog tovább élni. De ezt is sikerült elbaszni egyébként. De még hogyan sikerül ezt elbaszni? Úgyhogy volt egy női szereplő is, aki egyébként, hát ebben a filmben ami zseniális volt az, hogy volt egy punk banda benne, egy háromtagú punk banda, csak jutna eszembe a nevük, ugye pár szerepet ők alakítottak. Itt egy ilyen bűnözői csapatot játszottak, és az egy a csaj, a három közül a csaj, ő is átkerült egy robottestbe, de a csaj már olyan robottestbe került át, aminek már csaj arca volt. Holott a többi robot az úgy nézett ki, mint egy ilyen elbaszott nyúl, biztos láttad már a bemutatóiban, ilyen fülük volt, ilyen, de nem volt ember arcuk, és sikerült a csajt egy olyan rendszerbe átküldeni, hogy ott a robotok már egy ilyen lányarc testet, ami hasonlít az eredeti arcára, egy olyat csináltak neki, egy lányarcot csináltak neki, tehát ezzel már így elment végképp ilyen gagyiba az egész. A tanmesében az volt a tanulság, hogy a végén mindenki robotként él tovább, és a Csepi is megmenekült, mert neki meg az akúja volt lemerülve. Ezt végig nem tudtuk kideríteni, hogy a Csepi miért csak 5 napot tud élni, miért fog az akúja lemerülni, miért nem lehet feltölteni, mert az akut nem lehetett belőle kivenni, de feltölteni se lehetett. Tehát ezt így nem bírtuk felfogni, holott ez egy sima mezei rendőr robot volt, de egyébként a sztorinak az alapötlete az, hogy a rendőrség robotokból áll, és egy ilyen rendőr robot megsérült, és amikor leselejtezték volna, akkor a fejlesztő srác ellopta, és belerakta ezt az esélyes intelligenciát, amitől ő emberszerű lett. De 5 napig maradt csak életben. És rá nem számított rá, hogy ez a dolog ilyen jó fog működni, de én azt nem értem, hogy mitől csak 5 napig maradt életben, hiszen előtte egy szolgálatba álló rendőrrobot volt. Hiszen a rendőrrobotokat biztos, hogy töltik. Tehát nem értem, miért nem lehet tölteni, hogy mi volt a baj. És ez egy dolog, hogy meglőtték egy ilyen páncélökörrel, de akkor, ha nem romlott el annyira, akkor nem értem ezt az egész logikát, hogy ez most miért volt így megcsinálva. De hát megkeressünk logikát ezekbe a dolgokba, valamivel fenn kellett tartani a feszültséget. És hát ha ez valami hülye megoldással sikerül csak, mint mondjuk az Alienben, amiről múltkor beszéltünk, akkor meglépik a hülye megoldást, aztán meg van oldva, paraszt meghad nézze. Egyébként amit erről a filmről olvastam, az, hogy nagyon rossz a szinkronja, szerintem egyedül a szinkron volt benne jó. Tehát például a The Antwoordnak a... mert úgy hívták a zenekart egyébként, hogy The Antwoord, ez egy dél-afrikai zenekar, punk zenekar, a női tagja ugye, nyilván lehet, hogy énekes, nem tudom, hogy mindjárt belehallgatok a diatornba, addig ez nekem kimaradt, valószínűleg szerencsére. Szóval ennek a csajnak sikerült egy rohadtul irritáló, idegesítő, hülye picsa hangot találni, és nagyon-nagyon stimmelt hozzá. Tényleg. A szinkron az a legkisebb probléma volt ebben a filmben, ezen kívül a többi az minden. Jó, hát az, hogy a motion capturing, meg a CGI milyen szinten van, azt most nem kell ragoznom. Tehát az marha jó, de ez nem elég az, hogy egy film jó legyen. Főleg én nem értem, hogy ez a csávó miért ezt az állandóan ezt a csöves, lepusztult szart erőlteti, anélkül, hogy annak valami komolyabb tartalmi része is lenne, mert most itt gyakorlatilag egy ilyen szemételep közepén lepukkant házban élő, csöves bűnöző banda életével vagyunk elfoglalva egész végig a filmben. Na hát ez a szar, ez kurvára nem punk banda, a punk zene is nagyon rossz egyébként, de ez sikerült itt szerintem ezzel alulmúlni. Nem is tudom, hogy ez valami hányás állat zene volt, igen, szerintem. Igen, japán, nigger rap. Nem japán és nem nigger egyik se, de az egész az a lényeg, hogy azt a karakterüket, ami a klipekben nagyon visszataszító, de valószínűleg amilyen ők a valóságban, ugyanazokkal a tetoválásukkal meg mindennel ezt adták a filmben, és ez a rész volt a filmben jó pofa, mert ezek a csöves idióták, ezek legalább jól játszottak. Bár én nem vagyok egy ilyen nagy színész elemző, de nem tudom, emberek hogy tudják eldönteni, hogy ki játszott jól, meg ki nem, mert mindenki akkor a szakértő, hogy beszarás. Engem ez nem is érdekel, nekem az, engem egy dolog érdekel, hogy jó a film vagy nem, de a Csepi az, hát nem volt jó. Bár láttam már rosszabbat is, ez kétségtelen például. Az Interstellárt akarod mondani. Például, igen, az Interstellár az sokkal rosszabb, mint a Csepi, tehát az komoly. Lehet, hogy megnézem még egyszer, hogy el tudjam dönteni, hogy nem tévedek. Mert az IMDb szám az nagyon magas, de azt mi nem hiszük el, mert tudjuk, hogy komoly. Nem, fogyatékosok persze, tehát előre szavaztak rá, hogy mindent tudják. Figyel, a halálos iramban is az IMDb pontszáma magas lesz, ez nem kérdés. Én nem hiszem, hogy azért az ilyen 9-es lesz, vagy 8,5-ös, vagy ilyesmi. Behűjtik egymást az emberek. Dehogy nem. Hát ha az eléri a 7-et, akkor szerintem az már barom jó. Hát hol áll a többi? Márhogy nekik. Hol áll a többi, az a kérdés. Hát most kíváncsi vagyok egyébként, kénytelen leszünk kihúzni. Nem tudom, de nem gondolom, hogy elérnék akár a 7-et. Szerintem simán. Hát ez nagyon ilyen középkategóriás. Figyelj, 2009-ben volt az első rész. Jó, mondom neked, 6,6. 2009-ben volt az első rész. Nem lehet. Várjál, 2001-ben volt az első rész. 2001, talán. És volt egy 2009-es rész is. Az első rész az The Fast and Furious-nek hívták, ezt a részt pedig Fast and Furious-nek hívták. Tehát majdnem ugyanaz volt a címe. Figyelj, most fogsz beszarni. No. A Furious 7, a Halálos Iroma 7 már most 9-en áll, mikor még meg se jelent a film. Már fel van szavazva 9 pontra. Ez mi? Mi a szar csinál az IMDb szerint a diákor? Mert ugye ugyanezt csinálták a kibaszott Interstellárnál. Leszarja. És ugyanezt csinálják most. 2358 debil már szavazott erre a filmre. De hogyan szavaz rá 2300 ember, amikor még nem fog megjelenni hónapokig? Hát az nem érdekes. Na figyelj, Furious 6. 7,2. 243.527 user szerint 7,2. A Furious. Ez sok. És ez egy az rossz is. Kurva szar film, eszméletlen szar, tehát tényleg a rém. Tényleg, mintha ilyen teljesen rajzfilmvilágban lennénk. Tehát ez egy rajzfilm, ez egy G.I. Joe rajzfilm, csak annak is rossz. Meg persze a Mühlmeier, műkemény vagyok, mi vagyunk a izé nagy csávók, stb. Meg mellette a családi állal leütve. Na viszont láttam az American Sniper-t is, azt láttam? Nem. Nem voltam moziban mostanában. Ez egy érdekes dolog. Fönn van kölcsönzőn egyébként. És most, hogy néztem az American Sniper-t, ez nem egy rossz film, de nem is jó. Tehát az jutott eszembe erről, hogy gyakorlatilag igen, én Clint Eastwoodot, mint rendezőt én nem csípem. Szerintem Clint Eastwood nem egy jó rendező. De miről az volt ez a film egyáltalán? Mi lett volna a lényege? Mit akartak megmutatni ezzel? Ez egy történelmi dolog, az American Sniper, egy mesterlövészről szólt. Azt tudjuk, hogy ez valami igaz történeten alapult, tehát ez a pali ez tényleg létezett, és tényleg csinált valami durva dolgokat. Valószínűleg hát annyira elég durva dolgokat csinált, konkrétan, hogy ő volt az, aki Chris Kyle-nak hívták egyébként, és ő az, aki hitelesen mesterlövész a legtöbb ellenséget semmisítette meg Amerikában. Tehát, ha jól emlékszem, 160 körüli találata van. Nagyon érdekes dolgok kijöttek a filmből. Én azt vettem le, hogy egy ilyen misszió, amikor elmennek egy külföldi országba, az valószínűleg úgy néz ki, hogy nagyjából leszarják, hogy veled ott mi lesz. Tehát a hadsereg az ugye nem egy izé, óvoda. Tehát, hogy te mennyire fogsz megmakalni, az nem érdekli őket, de úgy vettem ki, hogy az embereket ilyen turnusokba hozzák viszik. Ennek lehet, hogy az is az oka, hogy gyakorlatilag, most képzeld, amikor van egy ilyen híres mesterlövész, mint amilyen a Chris Kyle volt, akkor azt ugye meg fogja tudni az ellenség, és elkezdenek vadászni az emberre. Chris Kyle is egy mesterlövészre vadászott a filmben, és valószínűleg az embereket azért cserélgetik, hogy ne tudják őket megölni. Tehát ilyen turnusokban oda megy, ott van pár hónapig, visszajön pár hónapra, megint visszaviszik, pár hónapig ott van, és csinálnak egy pár turnust, szerintem egy, mit tudom, háromat, most mondtam valamit, és utána kivonják az embert, és vége van a szolgálatnak, és hoznak helyette mást. Hát ennek valószínűleg olyan szervezésbeli okai is lehetnek, hogy ne nyújtsanak így az emberek célpontot a terroristáknak, arctalan legyen az ellenség számukra, és ne legyenek így különbeszédben az emberek, ne legyen értelmes vadászni valakire, aki eredményes a harctéren, ne legyen érdemes rá vadászni, mert nem fogják megtalálni, mert lecserélgetik. De lehet, hogy ez csak egy ilyen kósza gondolat, hogy ezt a filmet is éjjel néztem, nem biztos, hogy minden átjött. Eastwood a filmben nem az akcióra, meg nem a történetre koncentrál, hanem arra, hogy milyen lehet ennek az embernek az élete. Hogy milyen érzés. Ez egyébként nem egy rossz nézőpont. Nem lenne egy rossz nézőpont. Ez engem magában érdekelne. Én szerintem, most őszintén, az egyik alapszituáció az, hogy a csába az első bemetésén azzal szembesül, hogy egy anya, meg a kisfia, egy 10 éves forma kisfiú rohan a saját katonáik elé egy kibiztosított kézigránáttal. És akkor jön a morális dolog, hogy lelője egy gyereket. Most te őszintén te lelőnéd? Ez egy nehéz kérdés. Én mint a szart úgy lelőném, tehát gondolkodás nélkül. Gondolkodás nélkül. És szerintem ezt a film túl moralizálja. A film lehet, hogy nem akarta beállítani annyira a főszereplőt, akit egyébként legendának hívtak a filmben nagyon hamar, mert annyi sikeres bevetése volt, meg annyi hülye. Neki az volt a baj, abba kattant bele, őt nem az zavart, hogy hány embert ölt meg, hanem hogy nem bírt mindenkit megvédeni. Egy teljes fanatikus maximalista volt, hanem miért pedig a háborúról lekattanni, amikor éppen otthon volt, akkor is az volt a baja, hogy ő a lélekben ott járt a hasztélen. De én nem hiszem, hogy egy ilyen ember az moralizál azon, hogy a kis kecskebaszó gyereket, aki hadonászik ott a gránáttal, lelője a picsába. Persze, hogy lelői. De ezt nem merte is tud meglépni. Tehát ezt külön kihangsúlyozták, hogy ebből neki nagyon nagy morális gondja van, hogy gyereket kell lelőni. Szerintem bármelyikünk szó nélkül lelőne egy ilyet, és nem érdekel, hát az meg akar ölni, tehát tök mindegy, 10 éves vagy 20, meg akar ölni, ennyi. Ráadásul aljas geci módon. Mert ugye ártalmatlan járókelőknek vannak álcázva, és közben meg ugye föl akarnak robbantani. Ez a terrorista módszer, ez közel-keleten eléggé működő dolog. Na mindegy, szóval jó volt a film, jó dolgok jöttek ki belőle. Nagyon hatásos az a rész, ami bemutatja azt, hogy hát nem akarok nagyon lelőni poénokat, hát ha nem láttam valaki, nem tudom ezt mennyire mondja el, de van egy olyan rész, amikor a csábot már kivonják, és már végleg hazajön, és felhívja a feleségét, és kiderül, hogy hát ő már itt van az államokban, csak még nem ment haza. És kérdez a feleségét, hát miért nem jössz hazát, mire vársz? És azt mondja, hogy kell még pár nap. Ez egy nagyon hatásos rész. Kell még neki pár nap, hogy onnan kiszabaduljon és visszatérjen. És tényleg az egész film erről szól, hogy nyüglődik a család vele, hogy az ember nem tud, hiába van otthon, éppen nem tud a háborúból visszatérni. Ez azt hajtja, hogy... De ez nagyon sok minden dologban van az életben egyébként, hogy mit tudom, sok melód van, egy projektben vagy, mondjuk egy filmet csinálsz, és akkor hétvégén a családdal vagy, és kurvára nem tudsz a családdal lenni, mert az jár az eszedbe, hogy most egy nagy projektet csinálsz. Tehát ez teljesen normális mindenkinél, vagy egy programozó vagy, és a munkahelyen egy nagy projektet csinálsz, vagy bármi. Ez egy teljesen normális dolog, csak itt egy kicsit súlyosabb dolgokról beszélünk. Viszont az a kellemetlen a sztoriban, hogy Chris Kyle meghal a film végén, és ez is valós történet, mert amikor megjön, akkor ő elkezd segíteni megzakkant katonáknak, elviszi őket lőni, gyakoroltatja velük a lövészetet, és ezzel találnak ők vissza a világba, meg ezzel lesz társaságuk. Tehát nyilvánvalóan a háborúban olyan dolgokat látnak, ami miatt nagyon sokan megmakkannak. Ezért is mondják ki őket egy idő után, mert ugyan a hadsereget nem érdeklődte, milyen állapotban jössz ki onnan. De hogyha nem tudod teljesíteni a kötelességet. Így van, tehát nincs értelme megzakadt katonákat tartani, akik nem fogják a parancsot végrehajtani, és csak gond lesz vele. És ő ezekre a katonákra áll rá, hogy nekik segítsen, és az egyikén katona lelövi. Nem tudjuk miért, egy kattant a csávó, pszichopata, elmebeteg, nem tudjuk. És ez a valós történet, tehát a legenda így hal meg, hogy segíteni próbál egy volt a bajtársának, aki nem tudjuk miért lelőtte. Csávót egyébként most ítélték el, szerintem idén életfogytiglanra, ha jól emlékszem. Megérdemelte valószínűleg. Az biztos, de a filmben ez egy felirattal van elintézve. A film az dolgokat nem mond ki, dolgokat figyelmen kívül hagy meg, ami zavar engem Eastwoodban az, hogy tehát képzeld el, hogy ott vagyunk a harctéren, történik valami, következő snitt, csávó otthon ücsörög. És így olyan, mintha az egész csak egy adhok módon lenne összerakva. És ez egy Támadás 2-ben belefér, de egy Támadás 2 az nem egy hollywoodi szuperprodukció, itt viszont nem fér bele. Tehát itt gyakorlatilag a történet egy ugrál ide-oda, olyan szinten, hogy nem jól ugrál ide-oda, és azt mondta, hogy hoppá, mi van. Szóval érdemes megnézni az amerikai mesterlövészt mindenképpen, de nem, én nem mondanám jó filmnek, és nem értem ezt a marha nagy hype-ot. De ugyanez az Eastwoodnak a többi filmével is megvan, például mindenki isteníti a Gran Torinót, meg kell néznem még egyszer, igaz, hogy azt is este láttam, de nekem az egy ilyen nyüglölő szarnak tűnik. De ha megnézem és kiderül, hogy jó, akkor be fogok róla számolni. Jó, az ugye az a másik... Nem fog kiderülni, hogy olyan baromi jó, de ez egyébként nem egy rossz film. Nekem egy marha szánalmas ilyen vén, hülye, leszerelt veterán, balfaszkodik ott, utálja a sárgákat, mert valami ázsiaiakkal, de mégis összespanol velük, aztán jó kinyírják, és elbalfaszkodja az egészet, miközben ami is azért nem ilyen egyszerű a dolog, ennyire nem rossz film. Nekem ennyi maradt meg belőle, de mondom, tehát a másik, hogy azért szögezzük le, hogy nem az én véleményem az etalon, én beszélek nektek dolgokról, ez egy látásmód, lehet, hogy más, tök más, hogy látja, lehet, hogy más azt mondja, hogy ez tök jó, nem tudom, az egy dolog, csak én elmondom, amit én gondolok, ezek érvek meg látások, és ennyi. Na van még egy filmünk, ami szerintem a kutyát nem érdekli, csak én nagyon röhögtem rajta, hogy irám dolgokos lesz, az a Beavatott 2. A biztos lesz benne egyébként, hogy ennek is nagyon nagy rajongótábora, vagy nézőtábora lesz. Ez a Tini Nyomiknak szóló film, mint a Homály, meg a többi, ami ilyen tizenéves senkiháziak a szereplők, és a film azt tanítja nekünk, hogy te vagy a különleges, nem vagy, hogy egy senkiházi vagy, nem vagy, hogy bamba vagy, mint a fasz, nem vagy, hogy nem érzed semmihez, de te vagy, aki választott ezt. Hozzáteszem, igény van arra, hogy ennek a korosztálynak filmeket gyártsunk. Hát, okay. Mert nem árt, hogyha valamit neveljük őket, hogy valamit jó, csak nem seggfejnek kéne őket nevelni. De ilyen szarfilmekkel nem nagyon lehet őket jó irányba terelgetni. Na most ami ebben a poén, ebben a Beavatottban, csak a trélert láttam, és nekem összűrtem le a trélerből, hogy ez a film arról szól, hogy gyakorlatilag valamilyen elnyomó rendszer telepedik rá az emberekre, és ők ugye a szabadságért küzdenek. Az is elképzelhető, hogy ilyen kvázi agymosodtak az emberek. Mindenki be van zombulva, és ők nem szeretnének ilyen zombi emberek lenni. Most csak nagyon hipotetikusan mondom, mert nem tudom mi a sztori. Csak a trailerből, ahogy azt láttam, hogy itt emberek rá vannak csatlakozva valami a hálózatra. És az egész plusz poén az, hogy ők ugye nem akarnak ennek a rendszernek a részei lenni. Ha jól emlékszem, ez volt az a film, ahol kasztokban voltak az emberek először osztva, és akkor kiválasztották, hogy ki kerül a bátrak közé, ez volt az első része, mert azt láttam egyébként is, hogy nagyjából nézhetetlen. És a csaj persze, aki egy senki házi, az bekerül a nem tudom melyik kasztba, és ott természetesen a ügyeletes szép fiú az őt felkarolja, és nagyjából erről szól a sztori. De itt annyiban bonyolódik valamennyire a történet, hogy ők ugye rendszeren kívülek szeretnének lenni, mert a szabadság a legfontosabb. És hol reklámozzák ezt a filmet? Na hol? Hát a Facebookon, bazd meg, hát hol? Hát hol? Tehát ez a... Mi nem akarunk ez a rendszerbe a beolvadni, nem akarunk droidok lenni, de a filmnek nincs egy rohadt honlapja, csak a Facebookon. Tehát annyira hülyítik őket ezzel a... Te egyedi vagy, te kiválasztott vagy. Miközben tolnak bele, hogy vegyél okos telefont, Birka, vegyél okos órát, Birka, csatlakozz a közönségi oldalunkra, Birka, lájkold ezt, Birka, lájkold az, Birka, és nem veszed észre, hogy mekkora Birka vagy, hogy minden személyes adatot megadott cégednek, akik az egész világot és téged is irányítanak. És ez a jövő gyakorlatilag, erre tart az informatika, hogy személyre szabott szarokkal fog mindenki téged támadni, mert figyelik a szokásaidat, figyelik azt, hogy merre böngészel, mit csinálsz, ezzel kapcsolatban fognak téged különböző ajánlatokkal megtalálni, hogy vásároljál, mert itt semmi másról nem szól már minden, csak hogy vedd meg mindenkinek a szarját. Ennyi az egész. Vannak egyébként az online kereskedelemnek nagyon érdekes vonatkozásai, például az már egy működő modell, hogy megcsinálják az bizonyos cégek, hogy amikor először odamész az oldalukra, mit tudom én, mondjuk repülőjegyet akarsz venni, akkor írnak egy árat. És hogyha azt utána kinyomod, és megint visszamész ugyanarról a gépről, ugye nyilván hagy kukikat, meg ilyen dolgokat, így megjelöl téged, hogy te már ott jártál, és ezt kerested. És ha ugyanarra rákeresel még egyszer, akkor magasabb árat fog adni. És hogyha később visszajössz, akkor meg még magasabb árat, és akkor ezzel beszopat, mert ugye nyilván aki azt nézegeti, az ezt meg akarja venni. És ahányszor megnézed, mindig, mit tudom én, egy dollárral több lesz. Vagy 50 centel, vagy hát valami pénzt rábasznak, és akkor annak, akit érdekel a dolog, tényleg, annak többért adják el, mint amennyiért először megmutatták neki, és kvázi behűtették, hogy így ez olcsó. És ebbe az emberek önként mennek bele, önként töltik fel az életüket, a Facebookra mutatnak meg mindent mindenkinek, és nem zavar őket, és mindenki tudja, hogy a Facebook ellopja az adataidat, manipulálja, és nem látom a nagy parasztlázadást, hogy ezzel bárki is problémázna, sokkal fontosabb legyen, hogy a többi Birka is ott van, akkor tegyünk mi is. Mert a Facebook az még úgy nem csinált semmi nagyon durvát ezzel, ugye nyilván azon kívül a célozza a hirdetéseket, de hát a Facebooknak az a dolga, hogy célozza a hirdetéseket. Tehát én ebben különösebb kivetni valót még nem látok. Hogyha egyszer majd lesz olyan, hogy a Google, vagy a Facebook, vagy valamelyik ilyen cég elkezd visszajönni személyes adatokkal, bármilyen formában, akkor kurva nagy balhé lesz. Már visszajönnek vele, és nem lesz balhé. Minden, nem érdekli őket. Az emberek lesz. Önként adják a szabadságukat oda az okostelefonért. Simán. Kényelemért. Hát, ha ez kényelem, hogy egy ekkora képernyőt baszkul lesz egész nap, mint egy fogyatékos, ha ez kényelem, akkor feleti is fogni. A The Guardiannek volt egy cikke az okos órákkal kapcsolatban, jól emlékszem. Amit egyébként én egy dolog miatt vettem ki, hogy beszéljünk róla, mert a Tag Heuer nevű óragyártó cég CEO-ja mondott egy nagyon nagy okosságot. CEO. A vezérigazgató, hogy mi a tököm. Akit egyébként Jean-Claude Vivernek hívnak, azt mondta, hogy nem baj, hogy az Apple okos órát gyárt, ami igazából egy tök haszontalan fasság, mert ő úgy gondolja, hogy a fiatalok elkezdenek okos órát hordani, és később talán vesznek majd igazi órát maguknak. Ezt egy óra gyártó cég mondta. És szerintem beszarás, hogy mekkora téved. Szerintem is baromi. Tehát tényleg azt hiszi, hogy ha megveszik a fogyatékosok az órát, amin facebookozni tudnak, akkor vesznek a Tag Heuertől egy mechanikus órát, amin két mutató van. Nem is fogják ismerni ezt az órát. Én is ismerem, megjegyzem. Nem szeretem a sima órákat. De persze kibírom rakni, hogy mennyi az idő, de nem szeretem őket. Amúgy sem szeretem az órákat. De komolyan azt hiszi, hogy ez az órapiacot felfogja. Nagyon nagy tévedés. Nem. Innen a okos szemüveg jön meg, majd az agyadba épített fasságok jönnek, meg azok az alkalmazások jönnek, amiről már beszéltünk, hogy majd megmondja, hogy arra van a közért, 200 méter múlva kanyarod jobbra, itt van ez a kislány, mond neki, hogy szia, jaj, bejelöltétek egymást Facebookon. Mind a kettőnek van egymáshoz képest ilyen szimpátia pontjai, és így passzoltok egymáshoz, jaj, akkor most beszélges, mond neki, hogy szia. Tehát így ez lesz a jövő inkább, és nagyon nem az lesz, hogy mechanikus órákat fognak venni az emberek egy vagyonért, mert nyilván a Tag Heuer se olcsó órákat gyárt. Mert ugye azt tudni kell, hogy a minőségi óra az nem olcsó, soha. Hát nem véletlenül, hiszen az egy nagyon komoly mechanikus szerkezet, amit nagyon drága előállítani, az nincsen probléma. Más kérdés, hogy van-e értelme minőségi órát venni, ha az idő ott van a telefonodon, ami ott van nálad mindig. De hát most már nincs nem csak a telefonodon lesz ott mindig, hanem most már a okosórádon is ott lesz az idő. Hát ugye ő arra gondol, hogy azzal, hogy okosórát hordanak, rászoknak arra, hogy órájuk van, és akkor majd vesznek. De nem, az okosóra az nem óra. Meg nem is azért veszik, hogy lássák az időt, hanem azért, hogy tudják verni a nyálukat. Tehát az Apple abszolút erre játszik mostanában. Jó, hát egyéb órát is azért vesznek az emberek. Hát ez nem annyira. Jó. Nem, az óra igazából egy ékszer. Tudom, vannak azok a bótok, hogy óra ékszer. Ebből lehet tudni. Igen, van ilyen, de mindegy, tehát ez abszolút egy nyálverés, és ez egy egészen más típusú nyálverés, mint az, hogy óra. Mert az óra az csak egy minőség, az Apple az egy ilyen technológiai divat lófasz. Valami ilyesmire tudok gondolni. Ilyen dolgok járnak a fejemben, amikor ezt mondom. Lehet, hogy tök hülyeség. Van egy második nyomor, ez a Loot Crate. Szóval van ez a Loot Crate dolog, amit tök véletlenül találtam, úgyhogy nem biztos, hogy értem, hogy mi ez. Nem egyértelmű, ugye? A Loot Crate kifejezés, mint olyan, az onnan van, hogy a loot a játékokban, hogyha felszedsz valami szart, azt nevezik úgy, hogy loot. És ez a Loot Crate, ez egy előfizetés. Ez azt jelenti, hogy te előfizetsz, és akkor minden hónapban küldenek neked egy dobozkát, az a te lootod, amiben valami meglepetés van neked, ami neked úgy tetszeni fog. És ez tipikusan ilyen geek társadalomra kihegyezett ilyen lófaszokat árulnak. Kindertolás a felnőtteknek? Igen. Tehát ugye nyilvánvalóan a felnőttek tudnak előfizetni havi 15 dollárral, vagy tököm tudja mennyivel. Jól értem, akkor a fogyatékos, kedves vásárló előfizet valamire, amit ő majd meg fog kapni, de nem tudja, hogy mi az. Igen, tehát kap egy ajándék, és akkor ennek örül. Igen. Meglepetés. Igen, erről van szó. Tehát valami filmekhez, vagy képregényekhez, vagy játékokhoz, vagy valamilyen fassághoz kapcsolódó dolgot fog kapni. Tehát itt valami haszontalan szart. Igen, például egy olyan pólót, mint a Steven Seagalos. Melbe rúglak, szíved megáll, én vagyok a Steven Seagal, valami ilyesmit fog kapni. Az mondjuk egy jó póló. Az egy jó póló lenne, de ilyet biztos, hogy nem fog kapni, de valami hasonló kaliberű dolgot. Tehát ilyen hasznavehetetlen dolgokat, és akkor szép és fényes, és ezért megveszik az emberek. És az volt a nagyon durva igazából ebben az egészben, ahogy néztem az oldalon a marketing anyagukat, hogy miket mondtak erről a felhasználók. A felhasználók olyanokat mondtak, volt például egy ilyen nagyon tipikusan ilyen geeknek eladható dagadt hülye gyerek, aki azt kezdte el magyarázni, hogy hát ez olyan, mintha nem is egy előfizetés lenne, hanem egy barátom lenne, aki minden hónapban hoz nekem egy meglepetést. Hú, de jó neked. És azért ezek kibaszott szánalmas dolgok, mert ez tényleg erről szól, hogy haver. Haver kapsz. Veszünk műhavert pénzért. Más kérdés, hogy persze nagyon sokan nem értik azt, hogy mondjuk olyan emberek akár, mint mi nem barátokat keresünk, tehát mi például a szemináriumokon nekem cél az, hogy emberek ott megtalálják egymást és legyenek közösségek, de például mi nem keresünk barátokat, tehát ez a fordítottja a dolognak, és vannak emberek, akik írogatnak nekünk őrült módon, és nem értik, hogy mi nem akarunk barátokat keresni, mert van elég barátunk, és az, hogy mi csinálunk egy médiát, ez egy dolog, de az nem azt jelenti, hogy én most mindenkivel barátkozni akarok, mert akkor egy kicsit gyanúsan sok barátja lenne az embernek, tehát egyszerűen nincsen időnk arra, hogy barátkozunk emberekkel, de hát ugye embereknek nyilván van igényük arra, meg nincsen, lehet, hogy nincsen elég barátjuk, nem tudom, és akkor nekik találták ki ezt a kedves dolgot, hogy a műbarát küld neked ajándékot. Ez nagyon jó. Még nem tudom, még mi lesz ennél lejjebb. A Tamagocsi is volt ugye annak idején, amit nyomkodtak az emberek, most az okostelefonon csinálják ugyanezt. Okostelefon barát appot kéne kifejleszteni, kivel tudsz beszélgetni, és csetel veled minden nap. Biztos, hogy van ilyen. De hát egyébként lehet online találni haverokat, akikkel akármit tudom, és soha nem találkoztál, de úgy majd beszélgetsz. De az élő ember az nem érdekes. Hogy az élő ember, hát ember az nem jó, azok olyan, mint a normálisak lennénk. Nem, de csak a balfasz módon robotokkal meg appokkal kell beszélgetni, mert az úgy nem fogyatékos egy kicsit sem. Na mindegy, zenéljünk egyet, aztán még azt hiszem még visszajönk egy-két filmmel, vagy lehet, hogy csak egyet. De Doug Houston jön a Good As It Gets. visszakanyarok egy kicsit a Buzi 1-hez. Eszembe jutott, hogy elfelejtettem valamit beolvasni, ez egy idézet, amit a Buzi 1-nek a trailerére mondott valakit. Azon gondolkodom, hogy ezeket a férgeket nem csak simán megölni kéne, hanem valahogy úgy kéne kiírteni őket, hogy kurvára szenvedjenek, és abból valóságsot csinálni, hogy tudják, a parasztok az ilyen... Hú, ezt nem értem. Lássák a parasztok, hogy az ilyen férgekkel mi történik. Igen. Na hát, ha már a ilyen hülyeségekről beszéltünk, hogy az emberek a technológiától kezdenek elég erősen függeni, és ezzel kapcsolatban találtam jövőben mutató cikkeket, amelyek arról szólnak, hogy hogy fog kinézni a jövőnk, ahogy teljesen digitális életmódra fogunk átállni. Most nem tudom, most analóg életmódunk van, és ebből lesz meg digitális életmód? Hát szerintem már megyünk bele a digitális erősen, tehát egyre jobban át meg átszövi az internet, meg a online munka, meg az ilyen dolgok a valóságunkat. Nem lenne ezzel baj, ha nem szarul, de ezzel kapcsolatban volt egy cikk, amit a Robi küldött, és egy kicsit kapcsolódik ide, bár nem teljesen, a függőségről, miről te tudod elmondani, hogy mi volt nagyjából a sztori. Robi küldte? Igen. Mert nekem te küldted. Igen. Ez egy Huffington Postos cikk egyébként. Most azt előre leszögezném, hogy a Huffington Post azért nem biztos, hogy egy nagyon megbízható forrás. Ez nagyjából ilyen blikk. Nem, de ez a cikk ez viszonylag értelmesnek tűnt, de azt hozzá kell tenni, hogy nem nagyon emlékszem már rá, pedig elolvastam. De ugye a lényeg az volt az egésznek, hogy voltak kísérletek, mindenféle kísérletek, állatokkal, emberekkel, stb. Tehát nem emberekkel, emberekről nyilván statisztikák készültek, hogy mi történt az ex-drogosokkal, meg az ex-függőkkel, illetve állatkísérletek voltak, amiből az derült ki, hogy azok lesznek függők, és azok maradnak függők, meg azok lesznek visszaeső függők, akiknek nincs más dolga az életben, nincs más célja, nincs oka arra, hogy ne legyen függő, hogy tiszta tudattal tudjon élni. Tehát akinek nincsen családja, akinek nincsen munkája, akinek nincsen valami értelmes dolog. Hát lehet, hogy van munkája, csak nem tud miért élni, bemegy dolgozni. Oké, okay, van munkája, de tud mit rengeteg csinálni, olyan ember van, aki utálja a munkáját. Hát a körülbelül 99% persze. Igen. És ugye nyilván nekik ez nem motivál. Pedig az fontos, hogy a munkában céltaláljon, akkor is, ha utálja, igen, mert sokkal jobb lenne az élete. Saját magáért kell ezt csinálni, nem pedig azért, hogy... Pénzért. Oké, okay, de tehát, ha minden, ha csak a pénzért csinálunk valamit, akkor szinte kurvulás. Igen. És sokkal értelmesebb az életünk, ha a pénzen kívül abban a munkában célt is találunk, tehát ha most valaki éppen szenet lapától vagomba, akkor nem árt, hogyha ezt úgy fogja fel, hogy szarmeló, de hát tök büszke vagyok magamra, mert megraktam 3 vagont ma, és mondtam valamit. Tehát ez egy kicsit okosabb dolog, mint úgy neki állni, hogy jaj, de szarmeló van, utána ezt az egészet, és megyek haza is bedrogozok, mert más nem tudom elviselni az életet. Igen, de a legtöbb ember az így éli az életét, és ugye nyilván belőlük lesznek a csodálatos drogfüggők. Hát meg az, akinek van valami konkrét célja, hogy ő valamit el akar élni, hogy valami felé halad, hogy valamit csinál, és hogy valamit normálisan akar csinálni, és nem engedheti meg magának azt, hogy be van drogozva, meg nincs magánál, meg nem bír megmozdulni, meg nem bír gondolkodni, az nem lesz drogfüggő. Tehát az van olyan, hogy valaki kipróbálja a drogot, és nem lesz drogfüggő. Persze, hogy nem lenne. Abszolút, hát rengeteg azért, mert valaki most iszik kettő sörtet, nem lesz alkoholista. Oké, de ugye nyilván vannak ennél sokkal erősebb függőséget kiváltó drogok, amik olyanok, hogy egyszer-kétszer kipróbálod, aztán már csak lesel. Mit a Facebook? Nem biztos, hogy erre gondoltam. Digitális drogokat drogokra ki kéne találni. Hát szerintem ez a fogalom már létezik. Tehát ugye a játékfüggőség ez olyasmi, amivel szeretnek dobálózni. Nézd ki az utcára, emberek okostelefonnal, mint a homályok, mert mennek a kezükben. Elállt mindenen, előre se néz, elüti a villamos, mert ennyire birka. Tehát azért ez komoly. Na mindegy, hát ennyit a technológiáról, közben majdnem kifelejtettem még egy filmért. Lesz Függetlenség napja 2, hoppá. És ez nekünk kell. Tehát most mi lesz, visszajönnek az Alienek? Azt nem tudom. A Függetlenség napja az nem lett volna rossz film egyébként, én csíptem. Sőt, az igazából jó volt. Csak a film, illetve a vége volt szokás szerint hollywoodiosan elbaszva. Ezzel a agyrém baromsággal, hogy átküldjük a vírust az amúgy inkompatibilis rendszerbe, nem baj. Tehát legalább aki megírta ezt a baromságot, azt próbáltam volna legalább azt megcsinálni, hogy egy Macintosra rak egy olyan vírust, ami egy PC-n van, és akkor rájönne, hogy két különböző számítástechnikai rendszer, amit ugye gyakorlatilag nem is kell, hogy egyáltalán a miénkhez hasonló rendszer létezzen, azzal nyilván ez nem fog működni, tehát ez rohadt nevetséges volt, de mindegy. De azért az alapvetően egy jó film volt, tehát most lehet, hogy nem találták ki nagyon a sztorit, de nem azért néztük. Hát az volt a jó benne, hogy amit én az ilyen filmekbe bírok, és ezt nem lehet tudják mondani, hogy nagyon nagy a feszültség. Tehát egy olyan ellenféllel találkozunk, aki aztán tényleg jön és kőkemény, és nem tudjuk, hogy mi lesz a megoldás, ettől lesz a dolog izgalmas. csak az lesz a baj, hogy általában lesz valami buta megoldás ilyenkor a végén, és akkor kaparjuk magunkat. Na mindegy. Na viszont valami jó hírünk is. Na, két születésnap is volt mostanában. 60 éves lett Bruce Willis, igen. És 75 éves Chuck Norris. Igen, hát erre most el kéne érdekelünk a Happy Birthday-t, de szerintem most ne erről. Tekintsünk el ettől, szerintem nem akarunk kibaszni a hallgatóinkkal. Nem, hát most nem jó hangom ez a dolog, hogy a mai napon. Nekem meg sohasem volt jó. Viszont 1 millióan kérdezték tőlünk a héten, hogy mit szólunk a vasárnapi boltbezáráshoz. És hát ezt szóljuk. Én egy bejátszással válaszolnék itt, nem játszunk be az egészet, mert ez a dal ez rendkívül szar, de a lényeget elmondja. A nemzeti együttműködésben egy dolog a fix pont, hogy baszoljál meg KDNP-s, különsem ilyen Zsolt. A nemzetünknek segél, ott piros lesz, mint a folt. Nem választott senki, és nem kérte, hogy beszólj. Zárod ám te vasárnap a pofádat be jól. Baszoljál meg KDNP-s, különsem ilyen Zsolt. Egyébként az a hihetetlen ebben, most gondolj bele, hogy mekkora ész kell ehhez meg logika, hogy felépítünk hatalmas épületeket nagyon nagy beruházással, annak a helyiségét kiadjuk vállalkozóknak, akik nagyon sok bérleti díjat fizetnek, és utána azt mondjuk, hogy jó, a hét egyik napján kötelező bezárni. De ez mennyi ész kell azért, hogy ezt valaki kitalálja? Ugyanis a bérleti díja attól a virágárusnak, aki most kénytelen bezárni, a virágboltos, neki ugyanannyi lesz a bérleti díja. Viszont 10%-kal csökken a forgalma, ami akár egy veszteségbe átforduló dolog is lehet emiatt. Mekkora hülye az, aki ezt kitalálja, hogy felépítünk milliárdokért ilyen épületeket, és hétvégére bezárjuk egy napra, hogy kongjon üresen. Hát figyelj, nem nagyon akarok ebbe az aktuál politika dologba belemenni, mert ugye nem erről szól ez a műsor, de alapvetően egyáltalán nem értem, hogy itt hol van a logika, valószínűleg nincsen, itt valószínűleg valamilyen más cél volt, hogy mi, azt megint nem értem. Hát ugye itt van a rejtély, hogy a CBA, de hogy a CBA-t hozzák ezzel a helyzetbe, ez nem elég indok erre. Ez túl nagy kibaszás ahhoz. Meg a CBA-nak is be kellem zárni, azt szinte mindenhol. A kisbolytjainak nem kell, csak a nagynak. Tehát azzal lehet játszani, de én nem hiszem, hogy ez megéri. Én sem gondolnám, hogy a CBA-nak ez akkor a kurva nagy. Vagy akárkinek. Én még arra tudok gondolni, hogy ez egy bosszú. Kinyitottatok a pofátokat, köcsögök, internettüntetés, akkor most megmutatjuk nektek, hogy hány óra van kész. Nem hiszem. De én simán lehetem képzelni. Ez csak akkor létezik, hogyha Orbán Viktor már nagyon-nagyon távolra elrugaszkodott a valóságtól. Orbán Viktor nagyon-nagyon távolra elrugaszkodott. Szerintem annyira még nem. Dehogy nem. Arra mérget vett. Na mindegy, hagyjuk is ezt a témát. Vannak leveleink, egy csomó. Például Ádám megkérdezte, hogy szerintünk miért jók vagy nem jók az IB póza módosításai. Azért tök jó, mert azóta se tudom, hogy milyen bózmódosításokról van. De nem is az, hogy nem tudod, hanem hidd el nekem, hogy kurvára nem is érdekel. Láne. Tehát engem se. Engem se. Tehát ilyenek, hogy nem lehet párhuzamos lábbal kettős bicepszet csinálni. Nem kurva mindegy. Tehát ez, tényleg ez volt az IBB-nek a nyomora, hogy ezt megváltoztatta? Nem mindegy. Én egyébként nem mondanám, hogy az rossz dolog, hogy próbálunk valami standardet vinni a pózolásba. A standardet ott kéne vinni a szponzolásba, amikor azt mondjuk, hogy vezényszóra áll be mindenki, és egyszerre nyomják a pózt, nem össze-vissza, mert akkor össze is lehet őket hasonlítani. Őleg ott kéne. Mert így, hogy mindenki mórikálja ott magát, meg izé, balettozik, aztán nagy nehezen beáll a pózba, miközben a többiek már rég végeztek, így nem lehet versenyt csinálni, de ezeknek így frankon ennyi eszük van, hogy nem ezzel foglalkoznak, hanem ilyen baromságokkal, hát nyugodtan álljon be szarul, vagy párhuzamos lábbal kettős viszed le a versenyző, ha ő úgy nem néz ki jól, akkor ezzel elveszti ezt a fordulót, ezzel nincs gond, tehát ha valaki ennyire béna, nem tudja magát esztétikusan megmutatni, ezt nem kell beszabályozni, hogy pontosan hogy álljon be. A pózok nagyjából megvannak. Az, hogy azon belül hova teszi a lábát, nyugodtan tegye oda, ahova akarja, de viszont az, hogy nem tudjuk őket összehasonlítani, mert nincs annyi eszünk, hogy vezényszóra csináljuk ezt a dolgot, hát ez überröhely. Na úgyhogy ennyit erről a témáról. Ez egy nagyon komoly szabálymódosítás volt. Hát ezért tart itt a testépítés, ahol tart. Ezért kell buzikat nyomni, de ott legalább nincs ilyen gond, hogy milyen pózok vannak. Mert hogy kijön, nem vannak pózok. Rázza a kis popsiját, mutogat a nézőknek, dobálja a puszikat, meg ízé simogatja a kis séróját, és szexin néz a bírókra, meg pucsít, ennyi, az egy jó kategória. Ott nincsenék ilyen gondok, hogy a pózokat be kell szabályozni. Jedi írt az Alienről, amivel kapcsolatban ugye ott tartottunk, hogy a harmadik és negyedik rész között van egy anomália, hogy hogyan keveredett össze Ripley-nek a DNS-e az Alienével. És most erre itt vannak különböző válaszok. Hát ugye őt végigment ezen nagyon részletesen, mindenféle kérdést, ami így kérdésként felmerülhet, hogy hogyan történt ez a dolog. így feltett magának, és utána megválaszolta, megpróbálta megideologizálni, hogy tudományosan ez hogyan lehetséges. Ugye nyilván az nem egy ilyen releváns kérdés, hogy olyan került az Alien Ripley-be a 2 meg a 3 között, mert az ott valahogy oda került, talán volt is valami ilyesmi, hogy a Ripley elment a kis űrhajóval, és akkor azon volt egy ilyen, mi az Isten ez az a Facebook. Figyelj, olvasok itt egy mondatot. Kijelenthetjük, hogy az idegenek is DNS-sel, vagy ahhoz nagyon hasonlító örökítő anyaggal rendelkeznek, olyannal, ami nagyfokú invazivitással képes interakcióba lépni a gazdaszervezet genomjával. Tehát az azt jelenti, hogy ha a arctámadó lenyomja a torkodon a csövet és belepetézik a kis testedbe, akkor a belőled kifejlődött lény az már a te DNS-et is tartalmazni fogja, hogy ez hogyan, azt ugye nem tudjuk. Hát azt nem tudjuk, de azt ugye viszont tudjuk az Alien-nek az univerzumából, meg a mindenféle ebben elkészült dolgokból, hogy bármiből mászik elő, éppen az aktuálisan az Alien, az arra hasonlítani fog. De tehát, hogy volt kutyából Alien, akkor az kis négylábú volt, volt emberből Alien, akkor az emberesebb volt egy kicsit. Nekem ez egyébként nem tűnt fel. Pedig ez van. Ez megjelent. Hát valamilyen formában létezik, nem csak azért kell, hogy melegen tartsa. Hát én simán azt gondolom, azért kell, hogy keltető legyen és kész. De hát akkor ugye az lenne, hogy ezek a lények folyamatosan változnak, és végül is másik fajok jönnek létre. Hát alfajok. Ugye ez is benne van valahol most a blogban. Hogyan került a Ripley klónba ismét Alien? Az idegen nem csak úgymond kinyert tulajdonságokat, hanem hasonló módon lenyomatot is képez a genomban. Hát ugye ez az egyetlen módja annak, ahogy meg tudja ezt magyarázni. Na megmondom, hogy ez magyarázni. Milyen vajon. Tehát én biztos vagyok benne, hogy amikor ezt a filmet csinálták, akkor semmiféle ilyen elképzelésük nem volt ebben a dologban az égvilágon. Én egyébként 8. utasa halálkönyvet is olvastam, meg a bolygó neve halálkönyvet is olvastam, mi egyébként utólagos könyv, tehát a forgatókönyv meg a film alapján írja meg valaki, hogy a könyvpiacra kidobják és megvegyék az emberek. Ez a 80-as években egy működő dolog volt, hogy ma van-e ilyen, azt nem most tudom. Is az. És abban egy szó említés nem volt ilyen dolgokról. Tehát most itt ilyen gyakorlatilag azt látjuk, hogy próbáljuk utólag megmagyarázni azt, ami a filmből nem jön át. Csak egy gond van, hogy a filmből át kéne jönnie. Tehát egy filmnek nem úgy kellene kinéznie, hogy megnézem a filmet, látok benne egy csomó fasságot, és utána előveszem a film értelmező kézi szótárát, ami megmagyarázza, hogy azok a lukak, amik vannak logikailag a történetben, azokat hogyan lehet betömni, vagy hogy lehet megmagyarázni. Ha egy film ilyen, akkor az a film szar. Ugyanez volt a Prometheus-szal is, hogy itt utólag mindenki megpróbálta a blokkokban megmagyarázni, hogy a sztoriban itt ezek a marhaj logikai bakik, ezek miért így voltak. De hát ez a film szar, amit utólag meg kell valakinek magyarázni, meg a rendezőnek kell nyilatkozni, hogy most mi hogy volt. Az a film nem jó. A filmnek át kellene adni a történetet úgy, hogy te képbe legyél, hogy mi történik, és ne csak nézzél, mint a Luke nyúl, hogy ez most mi a franctól van. És én mindez, amit itt nagyjából olvastunk, erre azt gondolom, hogy ez egy ilyen utólagos légből kapott magyarázkodás, és amikor a készítők csináltak a filmet, akkor egyáltalán nem volt bennük semmilyen gondolat, egyszerűen elbaszták, így sikerült, kész. Gondoltak, hogy jó, klónozunk, az jó lesz. Klónozással mindent meg lehet magyarázni Hollywoodban. Persze, úgy se tudják a parasztok, hogy mi ez a klónozás. Úgy se tudják, hogy a klónozás az nem az, hogy lefénymásolunk egy embert. De és nem, hogy az író se tudja, meg senki nem tudja, tehát fogalmuk nincsen, ők azt mondják, hogy klónozás, hát ez valami nagyon elvont, ilyen tudományos, misztikus fasság, ebben minden belefér. Hát azt nem értik, hogy Bélát leklónozol, akkor az nem Béla lesz az a klón. Csak egy genetikailag azonos, üres ember lesz. De nem lesz a Béla, nem lesz benne a személyisége. Meg aztán itt ezek a tényleg ezek a genomkeveredések, tehát ezek mind ilyen belemagyarázott hülyeségek. Úgyhogy fölösleges itt megvédeni az alkotókat. Ha egy film az szar, akkor szar, ennyi, ezt nem sikerült nekik átadni. Ilyen egyszerű dolog. Ezt a filmnek hoznia kellett volna ezeket az információkat, meg kellett volna magyarázni, de már egy ideje, 90-es években főleg, szinte divatosak az olyan filmek, meg az olyan tévésorozatok, amiben semmi logika nincsen. És az emberek ezt megeszik, tetszik nekik, meg x-akták. Tehát azt miért nézted? Azért nézted végig, hogy kapjál arra a rejtére valami magyarázatot. Ja, kaptál valaha egy magyarázatot? Bármelyik rejtére? Semmi. Dehogy. Hát van valami olyan X-akták mozifilm verzió, ami két részből vagy többből van összevágva, és átmegy az egyik a másikba úgy, hogy csak én nézel, hogy most ebből hogy lett az. Nem emlékszem már pontosan, de valami láttam egy ilyet, hogy két filmsorozat rész össze lett úgy rakva, hogy a sztori átment egyikből a másikba, az egyikben még a gumiembert keresték, a másikban meg már nem tudom kit, és így nem értetted, hogy mi történt. De ez nem Twin Peaks ugyanez. Azt tudni kell, hogy az X-aktáknál ez koncepció volt, hogy ők ilyen nyitott kérdéseket fogalmaztak meg, hogy mutattak valami természet felettét, a nézőket. Aztán utána adtak az egyik oldalról valami racionális magyarázatot, a másik oldalról meg azt, hogy biztos, hogy fog. és akkor utána döntsd el te. Nem, egyszerűen nem volt elég fantáziájuk, hogy kitaláljanak valami kerek sztorit, egyszerű volt nyitva hagyni. Kész. És minek görcsöljünk, ha is megnézik a parasztok, legalább utána gondolkodnak rajta. Ugyanezek a lezáratlan végű filmek, amikor nem tudod, hogy mi történik. Meghalt-e most a főszereplő, vagy nem halt meg? Nyilván általában meghalt. Vannak lezáratlan végű sorozatok is, amiken rettenetesen felbaszom az agyamat néha. Az egész sorozat az lezáratlan végű? Aha, mert konkrétan a Lostra gondolok, aminek egy olyan vége volt, hogy én nem fogtam fel, hogy mi az, és akkor utána mások mondták, és mondtam, hogy ne, hát ez hülyeség, amit te mondasz, hát láttam, tökre nem az volt. És utána olvastam, és mások is azt írják, és akkor én vagyok a hülye, vagy az egész egy szar, nem tudom, de én abban maradok, hogy magammal, hogy a Lost az egy szar sorozat. Hát óvatosan kell azért a sorozatnak is kezelni. Na, Boti levele. Azt írja Boti, hogy az anyateljes sztorival kapcsolatban az jutott eszembe, hogy a Pain and Gain című film elég indokolhatott valakinek arra, hogy az anyatejet és a testépítőket kapcsolatba hozza. Szöve konkrétan arra tér ki, hogy nagy leszel tőle, idézem, hatalmas lehetsz tőle, már most is nagy vagy, de nagyobb lehetsz. Nagy vagyok, de benga leszek, lapjával férek majd ki az ajtón. Az ismeretei nagy részét a testépítésről ebből a filmből szerezte, az könnyedén leírhat ilyesmit egy cikkben, már nem tudom, hogy annyira hülye lenne, hogy komolyan gondolná, vagy csak egy szenzációhajház. Mostanában sajnos egyre több olyan embert ismerek meg, hogy ezt komolyan gondolná. Hát én ezt kizártnak tartom, hogy ez a baromság a pénedmény után terjedt volna el, vagy az alapján kizárt. Nem egyszerűen vannak hülye emberek, akik szeretnek ozsdolókat írni, az újságírók általában zsírhülyék, ész nélkül másolnak. Hát most volt, a napokban mutattam, nem? Volt egy olyan újságcikk, de leírták, hogy nem tudom kinek egy emberek 9 szervét eltávolították valami műtéttel, de jól van. Na most milyen 9 szervet tudják eltávolítani, hogy jól vagy? 9 új adat például, de nyilván nem erről volt. Nem, belső szervekről beszélek, ilyen lép, meg vese, meg ilyenek. Ez röhely. Megtámadta valami betegség, 9 szervét kiszedték az embernek, de tök jól van. És így legyőzték a betegséget. Bazd meg, a szervek nem azért vannak, hogy legyen benned valami, és azt csak úgy kivesszük. De ezt leírja egy újságíró. Szóval nélkül, és akkor így a Blikben meg a többi fogyatékos magazinban elolvassa mondjuk az átlag magyar paraszt, és akkor ezen a szellemi színvonalon tengeti tovább az életét, ma is tanult valami okosat. És ez a probléma, hogy ezt a dolgot elhiszik. Tehát az egy dolog, hogy van egy faszfej újságíró, aki egy szennylapban ezt leírja. Szennylapnak van létjogosultsága akár olyan szinten, hogy valaki ezt megfogja és megveszi 120 forintért, és az arra... Nem volt egyébként 20 éve, nem voltak ennyire szennyek a szennylapok. Nem hát, tehát ez ugye nyilván egy erősen ment el egy nagyon fos irányba, de nem ez a lényeg, tehát ilyen szinten működhet a dolog, hogy valaki megveszi azért, hogy röhögjön rajta. De az a probléma, hogy én attól tartok, hogy nagyon sok ember van, aki ezt konkrétan elhiszi, amit ott olvas. Nem érti, hogy a szennylap az nem azért van, hogy téged informáljon, hanem azért van, hogy téged röhögtessen. Nem azért van. Akkor azért van, hogy valami faszkalap újságíró pénzt tudjon keresni. Hát nagyjából igen. A szennylap az szórakoztatni akar, csak az a baj, hogy a szennylap az hazudik, mint általában minden média hazudik, de a szennylap az nagyon durván hazudik, mert az úgy hazudik, hogy írjunk most akárkiről, aki most celeb, találjunk ki róla valami hülyeséget, maximum beperel. És ennyi, és kirakják a címlapra, hogy ezzel meg azzal az történt, maximum beperli őket, megéri, van neve tartalék abban az adott sajtótermékben, vannak jogászaik, nekik megéri. Tehát eladnak annyi napot valami fassággal, hogy kijön annyi lóvé, hogyha beperli őket valaki, akkor ki tudják fizetni. Persze. És totál leírják a baromságot. Másrészt ugye nekik az megint sajtó valami, amiről cikkezhetnek, hogy őket pereli valaki. Persze. Miért nem? És totál leírják az agyrém baromságokat. Nem foglalkoznak vele. Csak az a lényeg, hogy írjunk ma valamit. Tehát nem baj, hogy semmi nem történt, nem baj, hogy közel se történt olyasmi. Hát erről most nyilván nem fogom felhívni a Majkát és megkérdezni, hogy miket szoktak róla írogatni. Pedig ő biztos tudna mesélni. Hát igen, ő biztos, hogy tudna mesélni konkrétan, mert így ezen a szinten, amikor valaki celeb, akkor írtának róla aztán szép dolgokat. Robi is írt egy levelet nekünk a negatív kamatról. Már ez egy nagyon tanulságos levél lesz, majd mindjárt elmondom miért. Tehát azt mondja Robi, hogy két szempontból érdemes ezt a dolgot nézni. A piac szempontjából kétféle állapotban lehetünk. Az egyik az, hogy rendelkezünk tőkével, és ezt be akarjuk fektetni. A biztonságosabb megoldás, ha bankba rakjuk valamilyen kamatra. A kockázatosabb megoldás pedig az, ha másba fektetjük be. Ha nincsen tőkénk, akkor pedig felvehetünk hitelt, és ugye annak is van egy kamata. Tehát itt most Robi a kamatot próbálja elmagyarázni, úgy, mintha teljes mértékben szellemi fogyatékosok lennénk, és nem tudnak, mi a kamat. Az nem baj. Bár nagyon sokan nem tudják, hogy mi a kamat. Na figyelj, de most jön a durva. Mi történik, ha a kamat negatív? A tőkésnek nem éri meg a bankba rakni a pénzt, mert csak veszít az értékéből. A hitelhez folyamodó szempontjából a negatív kamat viszont előnyös. Felveszek 1000 dollárt, és csak 990 dollárt fizetek vissza. Most ez az a baj, hogy ilyen negatív kamat nincsen, tehát Robi itt egy kicsit el van tévedve. Tehát ha Robi azt hitte, hogy van negatív hitelkamat is, akkor egy kicsit Robi el van tévedve, az a probléma. Negatív hitelkamat nincsen. Negatív betéti kamat van csak. Olyan van, hogy berakom a pénzemet Svájcban, és a svájci bank azt mondja, hogy ha nem kamatot fizet rá, hanem azért, mert őrzi a pénzemet, negatív kamat lesz, tehát még én fizetek, hogy náluk biztonságban van a pénzem. De ilyen, hogy most fölveszek hitelt, és kevesebbet kell visszafizetni, hát baszki, Robi, ezt benézted erősen. Én egész nap hitelt vennék fel, hogyha ilyen lenne. Persze, hát ez vicc kategória. Nem tudom, hogy ezzel mit akart mondani. Én sem tudom, mit akart mondani, de nem ez a, tehát a negatív kamatnak nem ez a lényeg. A negatív kamat az nem lakossági hitelekről szól, meg nem is lakossági betétről szól. Én szerintem negatív kamat lakosságnak nincs is, tehát az nem biztos, hogy van ilyen. Magyarországon biztos, hogy Magyarországon nincs máshol, biztos, meg nem tudom. De Magyarországon azt tudni kell, hogy most a negatív kamatot úgy akarják engedélyezni, vagy engedélyezték is. Nem tudom. Igazából nem tudom, mindegy, úgy került szóba olyan kontextusban, hogy cégeknek. Persze. A dolgait, tehát ugye a cég a bankban tárolja. És ez valószínűleg oda vezethető vissza, hogy a cégnek, cég kénytelen, a cég nem, de a cég két helyen tudja a pénzét tartani, a pénztárban, vagy a bankban. De a jogszabályok nem engedik meg, hogy a pénztárban tartsa a cég a pénzét. Megvan adva, hogy mennyi pénz lehet a cég pénztárában. Ezért kénytelen a bankban tartani, és másik opció nincsen. Nincsen olyan opció, hogy a párna alatt tartjuk otthon. A cégvezető párnája alatt. Tehát ez ezzel a gond. Ezért tették meg a bankok, hogy negatív kamatot számolnak fel, és beszívatják azokat, a cégeket, akik kénytelenek hozzájuk kapni a pénzt. De ezen kívül, hogy ez a negatív kamat hol van, ezzel most nem lettünk szerintem okosabbak különösebben. Hát nem igazán. Egyébként a tőke dolog, az megint nagyon érdekes, hogy mi az a tőke egyáltalán, ezt nálunk a fórumon láttam most, valaki belingelt ezzel kapcsolatban a cikket, és ugye nem is gondolkoztunk rajta, hogy mi az a tőke, meg kik azok a tőkések. Ugye a magyar átlag paraszt azt gondolja, hogy a tőkések azok a getik. Ezek a szipolyozzák a népet. De mi a tőke? Hát az valamilyen pénz, vagy valamilyen értékes dolog, ugye? A tőke az egy olyan dolog, amiből pénzt fogsz csinálni. Várjál, hogyan is fejezhetném ki. Tőke ez egy olyan befektetés, ami nem biztos, hogy pénzeszközben van, hanem tehát az, hogy nekem vannak kameráim, meg eszközeim, ez is tőke. Pont ezt akartam felhozni. Ugye te ezzel dolgozol, és akkor nyilván ez tőkének számít. Az, a tőke az egy olyan, olyan anyagi javakat jelent, amelyek további anyagi javak létrehozására vannak létrehozva, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam azt meg. Ez a céljuk, ez a rendeltetésük. Tehát az, hogy most tőkét vagy pénzt rakunk ide-oda, az nem egészen ugyanaz. Az, hogy te berakod a bankba a pénzedet, amit összegyűjtögetsz, az nem tőke. A tőke az az, hogy fogja a multicég, és befektet Magyarországra, és épít áruházakat. Az tőke, akkor ő tőkét hozott be ide. Ilyen egyszerű. Na, a legvégre mesélek egy kis sztorit Mike haveromról, aki ugye az amerikai focista történetet is szokta mesélni. Ott ugye a magyar és amerikai kultúra és különbségekről lesz szó. Neki van egy Dodge Chargerje, ami egy nagyon népszerű autó Magyarországon, legalábbis mindenki megáll és körbenézi és fényképezi és ilyesmi, és a Mike-ot, hát őt baszni szokta az ideg, mert Amerikában ez elég agresszív megoldás. Tehát Amerikában ilyen nincsen, hogy benézel valakinek az autójába. Azt mondta, hogy ilyen nincsen, azért verekednek meg, ez egy balé van. Nincsen, hogy oda mész közel az autóhoz, meg fényképezgeted, meg ilyenek. Tehát amerikaiaknál ez nem. És el kellett neki magyaráznom, hogy ez Magyarországon egyáltalán nem gáz. Nálunk egyszerűen valami egy autó különleges, akkor megnézik, lefényképezik ilyesmi, de ezt nem kell agressziónak felfogni. De nem tudja megszokni, ugyanúgy, mint ahogy én ugye 20 éve élek Budapesten, és nem tudom ezt a sok parasztot megszokni. Ő minden egy éve él Budapesten, és nem tudja megszokni, hogy hát a férjére van itt az autója, vagy amit se. Nem tudja megszokni, hogy fényképezik folyton. És, de olyan szinten, hogy mesélni a múltkor, megáll a lámpán, ahol jön a hajlékos, és nem foglalkozott a hajlékossal, csak annyit látott a szeme sarkából, hogy hajlékos odajön, elkezd hátrálni, kikapja az okostelefont, és neki áll fényképezni az autót. Ez a kemény. Jó, hogy aprót akart kunyigálni. Most azt mondta Mike, hogy azt fogja csinálni, hogy vesz egy fényképezőt, és fényképezni fogja ő is másoknak az autóit. De ettől nem lesz jobb egyébként, szerintem a helyzet egyáltalán. Nem, szerintem sem lesz ettől jobb neki. Hát nem látom át, hogy ettől miért érezni magát jobban, de hát talán... Ez nyilván egy poén, ezzel akar bosszút állni. Na, ezekkel a madvas gondolatokkal lezárjuk a mai rádiót, és... Ha írni akartok nekünk, akkor írjatok a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Nem máshova írjatok nekünk, hanem oda, mert ott vagyunk, mi ott lehet minket elérni, máshol nem lehet elérni rádió témában, csak ott. főleg az edzőválaszolban, meg privát levélben sem lehet elérni minket a rádió témában. És a végére jöjjön egy zene, mert ma olyan nap van, hogy olyan zenéket nyomatok, amit én se tudom, hogy micsoda. Na, ez egy San Franciscói metal banda, ami 86-tól 91-ig és 93-tól jelenleg is működik. Ez a jó hír, és a kiváló Running on Empty című daluk következik a viszonthallásra. Sziasztok!